ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทุกอริยสัจโดยท่านพระโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่10เมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2529ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ อดนั่งทนยืนอดยืนทนเดินอดเดินทนนอนอดนอนทนกันมาวันนี้ก็ย่างเข้าวันที่6แล้วการได้อดทนโดยที่เรารู้อยู่ว่าเราอดทนและเราก็รู้จักการปรับจิตใจพร้อมกันนั้นเราก็เกิดในปัญญาสอดส่องมีความเข้าใจพิจารณาวิจัยแล้วก็เห็นจริงปลงวางจิตใจได้การอดทนต้องจะรู้อยู่ว่าผัสสะที่ได้รับกระทบอยู่นั้นมันเป็นจริงร้อนย่อมร้อนหนาวย่อมหนาวมันเป็นทุกข์เป็นนิพพัทธทุกข์เราย่อมรู้จะร้อนก็ร้อนอยู่ความร้อนยังมีความหนาวยังมีความหยาบกระด้างที่สัมผัสก็ยังมีแม้จะเป็นความรู้สึกด้านอื่นในทวารทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเราก็ยังมีอยู่เราก็รู้ความจริงนั้นด้วยความจริงว่าเป็นอย่างนั้นเราเลี่ยงได้หรือไม่เราจะหลบหลีกได้หรือไม่หรือเราก็รู้ละว่าจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นต้องกระทบสัมผัสอยู่อย่างนั้นสัมพันธ์กันอยู่อย่างนั้นแต่เราก็วางใจปล่อยใจได้รู้ว่าทุกข์ที่เรียกว่านิพพัททุกข์คือทุกข์ที่เนืองนิดอยู่อย่างนั้นจะต้องกอบก่ออยู่อย่างนั้นเราก็รู้และเราก็มีความสามารถที่จะปล่อยวางในลักษณะหนึ่งคือปล่อยวางโดยความไม่ยึดถือเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็รู้ว่าควรจะสัมพันธ์อยู่ควรจะต่อเนื่องกันอยู่ควรจะเป็นไปอยู่อย่างนั้นด้วยกันอยู่ยังไม่ต้องพลากจากกันเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่มันจะเกิดความเจริญอะไรมันจะเกิดประโยชน์คุณค่าอะไรเราก็รู้อยู่ก็ยอมสังขารกันต่อไปก็ทำอะไรร่วมกันไปด้วยดีอันนี้มนุษย์ต้องรู้และตัวที่ไม่สบายใจเราก็ขจัดได้ตัวยึดถือตัวที่ยังมีความอยากอยู่ในก้นบึ้งว่าแม้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้อะไรต่างๆเราก็ไม่มีในใจเราก็ยอมรับรู้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องอยู่เช่นนั้นเพราะว่าเรายังมีอยู่ที่จะต้องต่อเนื่องวนเวียนเป็นไปอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรายังมีคำนี้เป็นสมมุติสัจจะเรายังมีการงานเพราะเรายังเป็นชีวิตเรายังมีร่างมีกายเรายังมีพฤติกรรมเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เป็นอยู่อย่างผู้เจริญเป็นอยู่อย่างผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์บางทีมันหนักนะเหน็ดเหนื่อยอย่างอาตมาบ่นว่าเหนื่อยบ่นสู่ฟังมันบอกความจริงเท่านั้นนะที่จริงไม่ได้ท้อแท้บอกแล้วว่าไม่ได้ท้อแท้บ่นว่าเหนื่อยก็บอกความจริงให้ฟังว่าก็เหนื่อยนะงานก็หนักงานนู้นอันนี้ก็ต้องดูแลรับผิดชอบหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะหนักอะไรอาตมาไม่ได้ไปแบกหินแบกกรวดแบกทรายอะไรดูท่านโสรโจนะไปแบกหิน แบกทรายนู่นน่ะน่าจะหนักกว่าไม่เห็นจะมาบ่นไม่น่าจะให้อาตมาบ่นหนักน่าจะให้ท่านสรโจบ่นว่าหนักมากกว่าเพราะว่าท่านแบกหินแบกทรายอะไรอยู่นู่นก็ใช่อันนั้นก็เป็นรูปธรรมท่านสรโจก็หนักอย่างของท่านอาตมาก็หนักอย่างของอาตมามันไม่ใช่งานแบกหินแบกทราย แต่มันแบกภาระที่จริงภาระอันนี้อาตมาเต็มใจที่จะแบกแล้วมันก็เป็นสัจจะมันเป็นความจริงว่ามันก็เมื่อรับเข้าเมื่อแบกเข้าเราก็รับผิดชอบรับผิดชอบมันก็หนักเพราะมันมากขึ้นแล้วเราก็ดำเนินนโยบายของเราไปตามเราที่เราจะทำพอเรามาอบรมหรือว่ามาพุทธาภิเษก เราก็รู้ว่าเราเองเราต้องอดทนอันนั้นอันนี้ก็เป็นการฝึกเพื่อที่จะรับความหนักผู้ได้รับน้ำหนักได้มากแบกน้ำหนักได้มากจากภาระโดยที่เราก็รู้ว่าที่เราแบกนั้นไม่ใช่ของไร้ค่าไร้ประโยชน์เป็นของที่มีค่ามีประโยชน์เราจึงแบกความหนักแบกภาระนั้นและการทำงานเป็นอาหารปริยติทุกข์ การสร้างกุศลการทำกิจทำการทำงานเราค้นคว้าอยู่แสวงหาอยู่เรารู้ว่าชีวิตของมนุษย์สัตว์โลกเกิดมาโดยเฉพาะมาเป็นมนุษย์แล้วก็เท่านั้นจะมีค่าอยู่ที่การงานไม่มีค่าอยู่ที่อื่นเลยมีค่าอยู่ที่การงานพร้อมกันนั้นเราทำงานเราก็ได้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้ว ปฏิบัติธรรมไปด้วยทำงานไปด้วยจนทำงานนั้นก็ยังชำนาญอยู่อย่างเดิมแต่กิเลสหมดเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดกิเลสหมดลงการงานก็ยังดำเนินไปได้อยู่ไม่ขัดข้องไม่เรื้อฝีมือความสามารถสมรรถนะต่างๆก็ยังคงเดิม ไม่ใช่คงเดิมธรรมดาหรอกยิ่งจิตใจมันยิ่งประเสริฐจิตใจมันยิ่งเป็นบุญมันยิ่งหมดตัวหมดตนหมดความเห็นแก่ตัวเหน็ดเหนื่อยมันก็ไม่ว่ามันเมตตาก็สูงรู้จักสาระที่ชัดแท้ต่างๆนานาจิตมันยิ่งประเสริฐมันเป็นบุญเป็นบุญหลายๆด้านเลยเป็นบุญหมดตั้งแต่บุญกิริยาวัตถุ ก็ทานนำไม่เป็นผู้เสียสละเต็มทานนำไม่ของพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วไม่ได้ทานวัตถุอะไรหรอกวัตถุนั้นไม่ต้องห่วงหรอกท่านทานจนกระทั่งเหลือไว้ที่พออาศัยเป็นบริขารเท่านั้นแหละสำหรับพระอริยเจ้าชั้นสูงนะท่านจะไม่ได้สะสมอะไรทานหมดเรื่องวัตถุเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีวัตถุอะไรมาทานก็เหลือแต่บริขารถ้าคืนทานบริขารอีกก็ มันก็ออกเบียดเบียนตนหน่อยมันก็ไม่คล่องมันก็ลำบากล่ะเพราะงั้นทานวัตถุไม่มีละแล้วอย่าว่าท่านไม่มีบุญกิริยาวัตถุในเรื่องทานนำไมท่านจะมีบุญกิริยาวัตถุในข้อทานนำไมอย่างมากเพราะท่านมีแต่แรงงานทางกายแรงงานทางสมอง ถ้าเกิดที่ท่านมีค้นขวายอยู่ท่านจะมีทีเดียวทานวัตถุท่านจะมีสิ่งที่เสียสละสูงอย่างอาตมาได้ย้ำให้ฟังแล้วว่าการทานวัตถุนั้นก็มีบุญไม่ใช่ไม่มีบุญแต่บุญทางทานวัตถุนั้นถ้าคิดกันโดยทางธรรมอย่างสูงแล้วการทานวัตถุนั้นน่ะแม้ว่าจะทานวัตถุโดยจิต ว่างเหมือนกันคือทานไม่ต้องการอะไรตอบแทนทานวัตถุนะหรือจะทานแรงงานโดยมีตัวเดียวกันคือทานด้วยจิตว่างเหมือนกันนี่นะไม่ต้องการอะไรตอบแทนมาเหมือนกันทานวัตถุก็ไม่ต้องการอะไรตอบแทนทานแรงงานก็ไม่ต้องการอะไรตอบแทนค่าของแรงงาน ถ้าสมมุติว่าแรงงานนั้นกระทำลงไปแล้วราคาของแรงงานหรือค่าของแรงงานนั้นจะสร้างวัตถุได้ถ้าตีราคาซะว่า10,000 บาท ค่าของแรงงานหรือค่าของสมองเนี่ยได้ประมาณ 10,000 บาทว่างั้นนะค่าของแรงงานมันจะไม่ได้มันจะเป็นบุญไม่เท่ากันกับเราเอาเงิน 10,000 บาทสดๆไปทำเพราะคนที่มีเงิน 10,000 บาทสดๆไปทำนั้นน่ะไปทำบุญนั่นน่ะไปทำทานนั่นน่ะ จะไม่ได้บุญเท่ากับคนที่ลงทุนแรงงานของตนเองที่มีค่าเท่ากับแรงงานนั้นมีค่าเท่ากับ 10,000 บาทดังที่กล่าวเมื่อกี้นี้คนที่ทำบุญไปทำทานด้วยแรงงานที่มีค่า 10,000 นั้นน่ะจะมีบุญกิริยาเป็นบุญกิริยาได้ชำระได้ล้างกิเลสหรือว่าได้ทำทาน เป็นบุญกิริยาวัตถุที่สูงกว่าหลายเท่าต่อหลายเท่านะยิ่งพิจารณาละเอียดไปอีกว่าไอ้เงิน 10,000 บาทที่เป็นวัตถุที่คนนั้นไปทำบุญนั่นเป็นเงิน 10,000 บาทมาจากอะไรก็ไม่รู้ดีไม่ดีเป็นเงิน 10,000 บาทที่ได้มาจากการเอาเปรียบเข้ามาด้วยซ้ำบางทีก็เอามาจากมรดก แม้จะเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิของตนเต็มที่ก็ตามเป็นมรดกเป็นสิ่งไปเอาเปรียบมาเป็นอะไรต่างๆนานานี่ง่ายๆมันจะไปเท่าอะไรกันมันจะไม่มีค่าเท่ากับแรงงานของผู้นั้นออกจริงๆไปไม่ได้แม้จะเป็นเงินที่เขาหาได้มาเป็นวัตถุทานเนี่ยเป็นเงินที่เขาหาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาตรงๆ ก็ตามก็ยังสู้สดๆออกแรงงานสดๆด้วยไม่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนมาเลยเป็นการทานทันทีโดยแรงงานสดๆนั้นไม่ได้ในรายละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างนั้นในรายละเอียดลึกซึ้งแม้จะค่า 10,000 ตนเองก็ออกแรงงานไปทำมาแล้วก็ได้เงินแลกเปลี่ยนมา10,000 แล้วเอาเงิน 10,000 นั้นไปทำทานกับคนที่เอาแรงงานนี้ทำไปเลยไม่ต้องเอาอะไรแลกมาค่ามัน 10,000 เหมือนกันตามสมมุตินี้คนที่ออกแรงงานสดๆไม่ต้องมีบทบาทแลกเปลี่ยนอะไรมาเลยก็ยังมีค่าสูงกว่าผู้ที่ออกแรงงานแลกเปลี่ยนมาเป็นเงิน 10,000 นั้นอยู่นั่นเอง เพราะงั้นให้เราเข้าใจกันให้ได้ว่าคนที่มาทำงานมาปฏิบัติธรรมแล้วเสียสละวัตถุเงินทองจนกระทั่งสุดท้ายบางคนเนี่ยเข้าใจไม่ถูกต้องเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไปทำบุญทำทานวัตถุสมหมดเสร็จแล้วเราก็เข้าวัดหรือว่าเราก็มาทำงานช่วยวัดเราก็ไม่มีเงินทำบุญทำทานเราก็ไม่มีบุญสิที่ไหนได้ บุญนั้นจะยิ่งสูงนี่ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมที่จะล่อคุณเข้าวัดนะบอกก่อนบอกซะก่อนบอกตรงๆซะก่อนไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมที่จะอาตมาพูดอย่างนี้มาแล้วอธิบายปานนี้มาแล้วคุณพอเข้าใจไหมว่าไอ้สละแรงงานทานแรงงานทั้งแรงงานทางกายและแรงงานทางสมองของเราเนี่ย อาตมาพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเคยพูดมาเรื่องนี้คุณพอเข้าใจไหมว่ามันมีบุญมากกว่าอย่างไรเข้าใจกันบ้างไหมรู้ไหมเข้าใจเหรอเอ๊ะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้อธิบายอะไรมากมายว่าเสียสละแรงงานนี่มันมีบุญมากกว่าเสียสละวัตถุด้วยประการใดประเด็นอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรมันถึงได้มันถึงได้เป็นบุญที่สูงกว่ากำไรอริยะเข้าใจกันเหรอแต่คิดว่าผู้มีปฏิภาณก็พอจะมีปฏิภาณเองได้เหมือนกันว่ามันกำไรมันมีบุญมากกว่ามันเป็นลักษณะที่สูงกว่าเสียสละวัตถุนั้นพูดง่ายๆลักษณะง่ายๆมันเป็นของสดยิ่งกว่ามันเป็นของจริงยิ่งกว่า นี่อาตมามีปฏิภาณระลึกภาษาได้ขณะนี้อย่างนั้นนะ มันเป็นของสดยิ่งกว่ามันเป็นของจริงยิ่งกว่ามันเป็นการสละที่เลือดเป็นเลือดเป็นเนื้อของเรายิ่งกว่าต่อให้คุณมีเพชรก้อนเท่านี้เราไปได้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอามาให้เขานะมันไม่ใช่เลือดจะเนื้ออะไรนักหนาหรอกเพชรก้อนเท่าหัวคุณก็ตามให้เพชรสีแดงด้วยไม่ใช่เพชรแค่สีชมพูไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะในโลกเพชรสีแดงด้วย มันก็ไม่มีค่าเท่ามันไม่มีค่าเท่าการเสียสละที่มันเป็นเลือดเป็นเนื้อมันเป็นเรี่ยวเป็นแรงมันเป็นจริงๆไปจากเราแท้ๆเนี่ยสดๆจริงๆเนี่ยยิ่งจิตใจของคุณยิ่งฉันทะวิริยะนะยิ่งฉันทะวิริยะเลยยิ่งมีความยินดีมีความเพียรเอาใจใส่ตั้งใจทำด้วยอิทธิบาทมันก็ยิ่งมีค่ามากบริสุทธิ์ผุดพองใจไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนว่าไอ้นี่มันสมควรจะกระทำนะไตร่ตรองด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นแล้วว่านี่สมควรจะกระทำสมควรจะเสียสละแล้วมันยิ่งมีค่ามากยิ่งกับคนที่ควรกระทำเราจะเอาสู่ที่พระเจ้าท่านตรัสก็ได้ว่าเราได้ทำทานอาหารเสียสละอาหารกับพระโสดาบัน สักหนึ่งครั้งก็มีบุญมากกว่าเสียสละอาหารในการทำนิจทานนิจทานคือการตักบาตรธรรมดาทุกวันทุกวันทุกวันคือประจำทำทานประจำเร็วๆวันนิจทานคือตักบาตรนี่อาหารนะแล้วก็ให้อาหารแก่พระทั่วๆไปตักบาตรทุกวันประจำให้อาหารได้ให้อาหารแก่พระโสดาบันหนึ่งครั้งมีบุญมากกว่า ถ้าได้ถ้าอาหารแก่พระสกิทาคามีหนึ่งครั้งมีบุญมากกว่าให้พระโสดาบันร้อยครั้งได้ทำบุญทำทานอาหารในวันนี้อาหารอาตมาชาติจะแย่ที่จริงอาตมาก็ไม่ได้รับอะไรมากหรอกเพราะอาตมารับอยู่แค่นั้นถ้าได้ทำบุญทำทานกับพระอนาคามีหนึ่งครั้งทำทานอาหารให้อาหารแก่พระอนามีหนึ่งครั้ง จะมีบุญมากกว่าให้อาหารแก่พระสกิทาคามีร้อยครั้งอย่างนี้เป็นต้นให้แก่พระอรหันต์หนึ่งครั้งก็มีบุญมากกว่าให้พระอนาคามีร้อยครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ดังนั้นก็ตามให้อาหารแก่พระอนาคามีร้อยให้แก่พระอรหันต์ร้อยครั้งยังสู้ปฏิบัติธรรมที่มีมรรคมีผลของตนเองไม่ได้เห็นไหมว่าเลือดสดๆ มีมรรคมีผลสลักกิเลสหรือว่าทำทานเสียสละด้วยบริสุทธิ์ใจอย่างให้เกิดกิเลสนี่เป็นมรรคเป็นปรมัตถธรรมสูงกว่าอีกเพราะฉะนั้นเสียแรงงานจ่ายแรงงานของเราก็เช่นเดียวกันโดยที่เราทำสดๆของเราเองเนี่ยมันมีอะไรสูงกว่าวัตถุทานแค่ให้อาหารแค่ให้เสื้อผ้าแค่ให้เงินทองอะไรมันก็เท่านั้นที่จริงอาหารนั้นดีด้วยซ้ำไปนั้นดีกว่าคุณไปให้เพชรคุณไปให้พลอยคุณไปให้เงิน ให้อาหารนี่มันยังเป็นของแท้กว่ามันเป็นปัจจัย4ยิ่งกว่ามันมีคุณค่าสูงกว่าได้ซ้ำทว่าไปนี่เป็นต้นนะในรายละเอียดมุมต่างๆพวกนี้เนี่ยเราศึกษาเราจะเกิดปฏิภาณเพราะเราอาตมาลองถามดูว่าเอ๊ะอาตมาไม่ค่อยได้อธิบายเท่าไหร่นะว่าการเสียสละแรงงานออกไปสดๆเนี่ยมันมีค่าสูงกว่าเสียสละวัตถุอย่างไรพวกคุณก็บอกว่าเข้าใจเออมันก็มีปฏิภาณได้ โดยเหตุผลเงื่อนไขต่างๆพวกนี้มันจะไปองค์ประกอบทำให้เราเข้าใจพวกนี้ได้เหมือนกันเป็นปฏิภาณเฉลียวฉลาดเงื่อนไขที่มีเหลี่ยมมุมในยะที่เราออกมาสังเคราะห์เข้าเห็นได้มันฉลาดได้มันพอรู้ได้เพราะในชีวิตคนเรานี่เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์เสียสละนี่เราพิสูจน์กันมามีหมู่มีกลุ่มกันโต นี่วันที่6แล้วนี่ก็ยังมีคนพวกเรานี่ยังอยู่ที่ตาพิเศษนี่เป็นพันพรุ่งนี้จะวันสุดท้ายอาตมาก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะถึงพันก็คงจะอยู่กันไปอีกหลายคนตั้งใจอาตมาวันนี้ผู้ที่ไม่อยู่7วันนี่ไม่เห็นมีใครพูดเข้าหูอาตมาเท่าไหร่จะละอายหรือยังไงไม่ทราบได้แต่ที่พูดนี่ส่วนมากรู้สึกว่ามั่นคงอยู่ตลอด7วันแม้โชคดีวันนี้ได้อยู่ตลอดคราวนี้ได้อยู่ตลอด7วันอะไร ได้ยินอย่างนั้นเป็นส่วนมากนะเราได้มาฝึกหัดอดทนเสียสละหยดเหงื่อของเราเนี่ยมาอบมารมอะไรก็ตามก็เป็นฝึกการอดทนเป็นการเสียสละในการปฏิบัติเหมือนกันอย่างน้อยเราก็มารับฟังธรรมมารับการศึกษามันมาเข้าห้องเรียนเราก็ได้เรียนต่อเนื่องไม่ได้เรียนอบรมกันมากไม่ได้รับบรรยายหลายแง่หลายมุมอย่างเวลาเราจัดงานนี่เรามีหมด บรรยายเป็นเชิงวิชาการภาษาวิชาการเยอะบรรยายมันมีลักษณะสภาวะบรรยายเล่าตัวอย่างประกอบยกตัวอย่างประกอบมีทั้งพระมีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งอะไรต่างๆนานาและก็ทั้งให้ข้อแนะข้อแนะนำด้านนั้นด้านนี้มีทั้งความรู้ของสมมุติสัจจะประกอบไปด้วยบรรยายอะไรต่างๆเกี่ยวเนื่องไปถึงปรมัตถสัจจะด้วยต่างๆพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งที่เราจะได้รับทั้งนั้นแล้วก็ฝากปฏิบัติที่มาอยู่ด้วยกันรวมกันมีตัวอย่างที่เราจะได้สัมผัสโดยไม่รู้ตัวหรอกเราดูด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเราเห็นอิริยาบถต่างๆคนนั้นคนนี้ท่าทางนั้นท่าทางนี้แล้วมันมีวิญญาณอยู่ในแต่ละคนแต่ละคนวิญญาณอย่างโน้นวิญญาณอย่างนี้มีวิญญาณผีนานาชนิดมีวิญญาณเปรตนานาชนิดมีวิญญาณอสุรกายหลายๆอย่างมีวิญญาณเทวดาต่างๆ วิญญาณของคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ควบคุมหรือมันยังไม่หมดมันก็มีในตัวความเป็นผีเหลืออยู่มันก็เป็นผีเหลืออยู่ความเป็นเทวดาที่เราสามารถเป็นเทวดาได้แม้ส่วนที่เป็นเทวดาอย่างสมมุติคือเทวดาเสพสมก็มาแสดงออกกันเวลาได้รับการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงอันนี้ออก เราสัมผัสมันมีทั้งนั้นแหละมันสัมผัสกันอยู่โดยที่มากมายและคุณก็รับกันอยู่ซึมซาบถ่ายเทเป็นไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้ฉลาดมีปฏิภาณก็มีบทบาทการงานมีการรับมีการตอบโต้มีการต่อต้านมีการเกิดปฏิกิริยาบางไม่รู้ตัวบ้างรู้ตัวบ้างแล้วแต่ใครจะมีสติปัฏฐานใครจะมีการปฏิบัติ มีโพธิปักขิยธรรมเดินโพชฌงค์เจ็ดอยู่อย่างแข็งแรงอย่างไรก็แล้วแต่ใครของใครของมันก็ทุกคนได้สูตรไปใช้หมดสูตรที่จะไปปฏิบัติทฤษฎีจะไปปฏิบัติเหมือนกันหมดแต่ใครจะปฏิบัติได้ช่ำชองได้สังวรระวังหรือไม่หรือปล่อยปละละเลยมันก็เรื่องของใครของใครแล้วมันมีมากแบบฝึกหัดมีอะไรจะได้ให้เยอะแยะเข้ามา แต่จะพยายามมีตัวอย่างที่มาอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ตามเป็นนักปฏิบัติธรรมนะนักปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่าบางทีนี่เก่าไม่ใช่เก่าลายคลามแล้วเก่าควรจะเอาลงถังขยะก็มีก็ดูมันเป็นของจริงบางคนเก่าเนี่ยเก่าลายคลามโอ้โหเก่าอย่างนี้ราคาสูงเก่าอย่างนี้มีค่าแพง ก็ยิ่งดีบางคนใหม่ๆเนี่ยโอ้โหใหม่ๆอย่างประเภทที่เรียกว่าไม่ใช่ใหม่ธรรมดานะใหม่มีคุณค่าก็มีได้เราจะในนี้อธิบายสู่ฟังในรายละเอียดนะคุณฟังตามนะคุณก็จะพอเข้าใจแต่ส่วนละเอียดจริงๆว่าคนนั้นคนนี้จะไปบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทีเดียวมันก็คงไม่ง่ายนักเพราะแต่ละคนแต่ละคนจะไปบอกว่าคนนี้มีลักษณะอย่างนี้นะคนนี้แสดงเป็นวิญญาณ ผีอย่างนั้นผีอย่างนี้ออกมาคนนี้แสดงแต่วิญญาณเทวดาอย่างนั้นเทวดาอย่างนี้คนนี้แสดงแต่วิญญาณพรหมแหมพรหมอย่าว่าแต่สี่หน้าบางทีพรหมแปดหน้าเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ใช่พรหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยพรหมมีเขี้ยวซะด้วยอะไรก็เรื่องของเราที่เราจะเข้าใจที่จริงพรหมเนี่ยมันเป็นชั้นมานะเป็นชั้นสูงถือดี ถ้าเป็นกิเลสเขาก็ถือว่าเป็นกิเลสเป็นผีในพรหมเป็นผีถือตัวถือดีจริงๆเหมือนกันแต่ว่าก็ยังถือจิตวิญญาณถือดีอะไรนี้มันก็มีแต่ถ้าบอกเป็นพรหมที่แท้เป็นผู้เมตตากรุณาก็เป็นพรหมที่มีสี่หน้าเป็นพรหมที่สมบูรณ์จริงๆแต่พรหมแปดหน้ามีเขี้ยวด้วยเนี่ยไม่ใช่พรหมสมบูรณ์เป็นพรหมอธิบายเป็นเชิงโวหารที่อาตมายกตัวอย่างตามในฟังนี้เป็นต้นนะ เพราะว่าเรามาเกี่ยวข้องมาอยู่รวมกันแออัดไม่มีอะไรที่จะเอื้อให้มันดูมันมักง่ายได้หรือว่ามันทุกอย่างก็เฟ้อสุรุ่ยสุร่ายได้ทุกอย่างดูกระเบียดกระเสียนอึดอัดร้อน มีอะไรนานาสารพัดที่จะมากระทบให้เกิดอารมณ์อย่างนู้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้น่ะเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นข้อสอบที่เราจะได้ทำจริงไม่ใช่เอาแต่คิดแต่นึกวันถึงวันเวลาเราก็มาสอบไล่กันปีๆนึงมาสอบกันเสมอ 2 วัน 3 ครั้ง 3 ครั้งปีนึงมี 2 3 4 5 ครั้งเราก็ได้มาประทํากันก็มีนานาสารพัดที่มาเสนอแสดงเท่าที่เราจะฉลาดผู้จัดช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันกระทํานี่เป็นความสามารถของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรืออะไรอื่นๆที่ต่ำกว่านี้แม้แต่อเวนยสัตว์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเขาก็ทำไม่เป็นทำไม่ได้ที่ทำได้นั่นคือเวนยสัตว์ ทางโลกเขาก็พยายามกระทำกรรมวิธีต่างๆเหล่านี้เป็นการศึกษาเหมือนกันทั้งทำแล้วก็ทำเหมือนกันแต่มีนัยยะหรือมีเป้าหมายมีลักษณะที่ต่างกันชี้นำชี้ให้เห็นแนะทางให้เข้าใจว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรได้อย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ชี้กันคนละทาง ชี้กับคนละแบบเป้าหมายกับคนละอย่างสำหรับพวกเราเพื่อที่จะละนายคลายเพื่อที่จะเห็นปรมัตถธรรมเพื่อที่จะควบคุมกายวาจาใจเป็นทางจริยธรรมส่วนทางโลกเขานั้นก็ศึกษาเป็นทางชำนาญด้านอื่นชำนาญคล่องแคล่วทางด้านไปเรื่องของเขาพร้อมกันนั้นในของเรานี่ก็มีงานเหมือนกันมีงานทางเทคนิคแต่ว่างานทางเทคนิคไม่มากเราไม่ได้มาสร้างก่ออะไรมากเวลาเรามาอย่างนี้แต่ก็ยังมีทำไม่ใช่ไม่ทำ งานอะไรต่างๆนานาถ้าไม่ทำงานอะไรเลยไม่ได้งานสร้างงานก่ออะไรก็มีบ้างแต่มันไม่มากนักแต่งานที่เราจะเน้นเข้าหาปรมัตถ์มันมากหน่อยเท่านั้นเองนี่ก็เป็นลักษณะที่เราได้จัดสรรก็อธิบายให้ฟังจัดสรรทำงานตรงนี้ที่นับวันก็ยิ่งเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรเป็นกฎแผ่นเป็นรูปเข้าระบบเป็นยันยพิธีขึ้นมา ยัญญพิธีเป็นพิธวิธีการเป็นพิธีการเป็นยัญญพิธีพูดครบๆเอาภาษาบาลีมาเรียกด้วยกันเรียกว่ายัญญพิธีที่จะก่อให้เกิดการชำระเมื่อเราเข้าใจว่ายัญญพิธีนี่มีผลเห็นจริงว่ามีผลอย่างไรเราได้ผลเพื่อนฝูงได้ผลใครๆได้ผลจริงไหมเป็นผลกุศลหรืออกุศลเป็นผลกุศลไม่ใช่ผลอกุศลด้วยซ้ำ ยัญญพิธีที่ผลอกุศลก็มีเยอะเดี๋ยวนี้ออกนอกรีดนอกรอยจนทำเป็นยัญญพิธีกันไปทำเป็นจารีตประเพณีพิธีการอะไรแต่ออกนอกรีดไปได้ผลที่เป็นอกุศลมากมายแม้แต่ของที่พระพุทธเจ้าเคยทำเป็นยัญญพิธีสมัยท่านเดี๋ยวนี้มันก็ฟั่นเฟือเพี้ยนกลายเป็นสภาพที่ได้บาปยกตัวอย่างง่ายๆแต่แค่อย่างยัญญพิธีทอดกฐินนี้เป็นต้นเอาง่ายๆ ยัญญพิธีทอดกฐินสมัยพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้บุญเยอะแยะเดี๋ยวนี้ยัญญพิธีทอดกฐินเป็นบาปกันเยอะแยะเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้ว่าเกิดผลทำแล้วมันเกิดผลเกิดผลแต่เป็นผลกุศลหรืออกุศลต้องลึกซึ้งละเอียดอีกที่เราเอาเรื่องทุกข์ต่างๆมาเน้นมาอธิบายกันมาทบทวน ทั้งทบทวนทั้งอธิบายขยายประกอบกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ว่ากันไปให้มันครบวันพรุ่งนี้จะวันสุดท้ายวันนี้ที่เหลือก็เราก็มาดูในหน้า3 1.2ดูต่อไปดูนะเราได้ขยายทุกมาแล้ว10 ข้อนั้นเดี๋ยวจะไปสรุปอีกพรุ่งนี้มีเวลาก็สรุปอะไรอะไรอีกบ้างทั้ง10 ข้อให้หัดจำกันให้หัดเข้าใจอะไรเพิ่มเติมมีขาดตกอะไรก็ว่าไป ไม่งั้นก็เหลือก็ทบทวนทุกต่างๆนี้ก็แบ่งได้เป็น2 อย่างง่ายๆว่าทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับดูอีกข้อหนึ่งใน 1.3 นั่นคือทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่หรืออวิชชานะวงเล็บไว้อวิชชามันเป็นทุกข์เพราะเราโง่มาแต่ไหนแต่ไหนนะเราก็สร้างเองอ่ะ เพราะฉะนั้นไม่มีพระเจ้าไหนมาดับทุกข์ให้เราหรอกเรานี่แหละดับทุกข์เราได้เมื่อทุกข์ที่เราสร้างเองนี่เราสร้างด้วยความโง่สร้างด้วยอวิชชาดับอวิชชาให้ได้ถอนความโง่ให้ได้ฉลาดรู้เท่าทันจนกระทั่งดับเหตุมันทั้งหมดให้ได้เมื่อดับเหตุมันทั้งหมดก็จบกิจมันจบกิจอยู่ที่ ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่นี่แหละมันจบติดตรงนี้จบจิตพระเสขะเป็นอเสขะอยู่ตรงนี้ส่วนทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นพระอรหันต์เจ้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราเข้าใจว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไป พระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันพระเถระเถรีท่านกล่าวก็เช่นเดียวกันเมื่อเราจะเข้าใจทุกข์ได้ทวนทั่วได้ทั้งหมดนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเข้าใจทุกข์เพราะการเข้าถึงความจริงท่านใช้คำว่าการจะเข้าถึงความจริงว่าทุกอย่างย่อมเป็นทุกข์นั้นมันยากยากยิ่งกว่า พยายามยิงสอนไปในระยะไกลให้เข้าเสียบรูปกุญแจร้อยดอกยากยิ่งกว่าจับเส้นผมออกเป็นร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันมันยากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงความจริงที่ว่าทุกข์นะทุกอย่างนี่ย่อมเป็นทุกข์นั้นนี่ท่านบอกทุกอย่างเลยนะย่อมเป็นทุกข์นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราก็มีการดับทุกข์ในอย่างที่เรา รู้แน่ว่าทุกข์นั้นเกิดมาเพราะเราสร้างเองด้วยความโง่พูดกันถึงขนาดนี้แล้วนี่คุณจะเห็นได้แล้วโอ้โหคนเรานี่ไม่ได้ฉลาดอะไรหรอกนะมันสร้างขึ้นมาเองด้วยความโง่ไม่เอาอะไรมากหรอกยกตัวอย่างง่ายๆอุ้ยลนลานสร้างลาภสะสมกอบโกยหาลาภเอาเปรียบเอารัดได้มามากมายอุ้ยอร่อยจริงยิ่งเฉลียวฉลาด ได้มามากมายวางกลเชิงต่างๆนานาสารพัดอย่างที่เขาทำกันเจ้าสัวอาเซียใครก็แล้วแต่ที่กอบโกยล่ากันอยู่เนี่ยอุ้ยสุขจริงได้เปรียบได้มาอะไรต่างๆได้มาแล้วก็เอามาเสพโลกียสุขให้มันซับซ้อนกิเลสหนาๆเข้าไปอีกนะเขาก็ดีอกดีใจยินดีกันเยอะเกินเขานึกว่าเขาฉลาด ที่แท้เขาสร้างทุกข์เหล่านั้นมาด้วยความโง่เป็นทุกข์ที่เขาสร้างขึ้นเองด้วยความโง่เขาเอาอวิชชาจริงๆคุณฟังดีๆเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาเราก็เคยหลงเช่นนั้นมาแล้วเขาก็นึกว่าเขายิ่งใหญ่นักหนาภาคภูมิเหลือเกินใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งไปทำอะไรกันรู้เดี๋ยวนี้โอ้โหทั่วกันเนี่ยอย่างขนาดนี้เขาทำกันเอาทางที่จะมา ล่าเงินล่าทองเป็นอบายมุขเอาโรงเหล้ามารวมก็โรงเหล้าเพื่อพร้อมที่จะล่าให้คนมันตกถังเหล้ากันให้ตายเน่าไปเลยรวมมือกันแล้วแต่ก่อนก็ต่อสู้กันมีทางที่จะบรรลัยไปข้างหนึ่งบ้างที่ไม่แล้วทีนี้ไม่บรรลัยแล้วรวมหัวกันที่จะคนที่จะบรรลัยทำทุกข์ให้สังคมทำทุกข์ให้แก่มนุษยชาติทำบาปเวรตนเองเป็นผู้ก่อบาปเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมา เขามุ่งหมายอย่างเดียวเขาจะได้เงินเท่านั้นพอแล้วเขาได้เงินรู้ทั้งรู้นะว่าขายเหล้าเนี่ยเถียงไม่ออกนะคนที่ทําเหล้าขายก็เถียงไม่ออกนะว่ามันไม่ใช่กิจดีอะไรเถียงไม่ออกนะเนี่ยทําเหล้ามามอมเมามนุษย์นี่ทั้งที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรเท่าไหร่เนี่ยเถียงไม่ออกหรอกพูดกันจริงๆเถียงไม่ออกว่ามันไม่ดีว่ามันดีเถียงไม่ออกเนี่ยบอกว่ามันไม่ดีนะจะเถียงว่ามันดีเถียงไม่ออกเถียงไม่ได้ แต่เขาก็ทำเพราะจะเอาเงินนี่เป็นต้นนะเรามาลองอ่านดูนี่อาตมาคิดว่าอะไรพอขยายความทีนี้เราขยายอะไรอะไรมาแล้วมาอ่านดูทบทวนอีกทีหนึ่งในเนื้อหาที่พูดไปในนี้แล้วก็อาตมาจะซ้ำทับย้ำเลยว่าขยายอะไรประกอบเป็นเล็กๆน้อยๆคงจะเข้าใจกันได้ดีเพราะเรารู้ทุกข์กันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะทุกข์ต่างๆเหล่านี้ผู้จะรู้ครบครันรู้อย่างแยกวิจัย ถึงสภาวะที่เกิดที่มีขึ้นที่เกิดที่มีอยู่อย่างถูกเรื่องถูกลักษณะอย่างแม่นยำตลอดถึงขั้นหยาบกลางละเอียดนั้นยากยิ่งแล้วแบ่งได้แยกถูกว่าบางอย่างเป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำต้องอาศัยอยู่ให้มันทรงดำเนินไปเช่นทุกข์คือขันธ์ห้าเป็นต้นต้องรู้เท่าทันด้วยปัญญาอันยิ่งแม้เป็นพระอรหันต์ สิ้นอุปาทานในขันธ์ห้าบรรลุสัพพุปาทิเสสนิพพานแล้วก็ตามบรรลุแล้วเป็นนิพพานแล้วก็ตามขันธ์ห้ามันก็ยังอยู่นะมันก็ยังคือทุกข์ที่มันยังมีความเป็นชีวภาพเกิดอยู่ยังมีชาติปิทุกขา นะมันก็ยังมีการเกิดชาติปิปินี่แม้ว่าใดๆอย่างใดก็ตามมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนะไปเป็นทุกข์ตามสภาวะของมันนะขันธ์5หรือว่าทุกขขันธ์ที่เป็นทุกข์รวบยอดเนี่ยมันก็มีอยู่ว่ายังมีการแก่อยู่แล้วก็ยังมีการเจ็บอยู่ในบางคราก็ต้องวางใจในใจในทุกข์ประจําสังขารหรือสภาวะทุกข์ที่ยังต้องมีอยู่นี้ให้ได้ อันนี้ก็ต้องฝึกจริงๆวางให้ได้แต่มันก็เป็นไปตามนั้นแม้เราจะป่วยจะเจ็บเราก็ต้องวางจริงๆมันป่วยเจ็บเราก็รู้ว่าตอนนี้มันอวัยวะเจ้าการมันไม่ดีแล้วนะมันทำการไม่ปกติก็ไปหาหมอให้ช่วยไปหาผู้รู้ผู้ที่เขาจะช่วยได้อย่างงั้นอย่างนี้ก็ว่าไปไม่ต้องไปอึดอัดขัดเคืองไม่ต้องทุกข์อะไรนี่มันปวดก็ปวดปวดก็ปวดมากๆร้องโอยเท่านั้นเองก็ร้องมันเถอะสิมันปวด ถ้าอดได้ไม่ต้องร้องแล้วก็เราอดได้ทนได้แล้วก็ไม่ต้องร้องไม่ต้องถึงขนาดควรคลางหรอกอ่อนแอไปก็ไม่ต้องร้องแต่ถ้ามันเจ็บจริงๆก็ร้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะรู้แทรกซ้อนลงไปว่าการที่สิ่งนี้เกิดอยู่สภาพนี้มันเรียกว่าทุกข์โดยภาษาไม่ใช่โดยภาษาโดยสภาวะมันเป็นสภาวะหรือพยาธิทุกข์เนี่ยอย่างที่กำลังพูดอยู่เนี่ย มันเป็นพยาธิมันเป็นการเจ็บป่วยอวัยวะเจ้าการมันทำการมันไม่ปกติอะไรนี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เกิดภาวะที่มันก็จะต้องมีปฏิกิริยาเพราะเรามีธาตุรู้สึกมีประสาทมีอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันก็มันขาดตอนมันก็ต้องเจ็บแล้วมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกไม่ว่าอวัยวะจะคนสัตว์ไหนมันก็อวัยวะเจ้าการมันไม่ปกติมันก็ หมามันก็ร้องเง่งเง่งเหมือนกันนะคนมันก็ต้องร้องมันก็ต้องเจ็บมันเหมือนกันมันไม่มีของประหลาดอะไรมันเป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมดานะแต่ใจเราสิใจเราก็เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นเรื่องมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันถึงขั้นถึงคราวแต่เราไม่ได้หม่นหมองไม่ได้อึดอัดไม่ได้โศกเศร้าไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบ แต่ถ้ามันไม่เกิดก็ดีก็รู้กันล่ะมันไม่เกิดก็ดีนะสภาวะทุกข์จัดๆอย่างนี้ทุกข์แรงๆอย่างนี้เราก็บำบัดแล้วก็แก้ไขให้มันหายเท่านั้นเองให้มันดูสภาพที่ดูได้โดยไม่ยากอยู่ได้โดยไม่ลำบากอยู่ได้อย่างโล่งๆโปร่งๆง่ายๆว่างๆไม่ใช่อยู่ว่างๆนะคือมันลักษณะที่มันไม่ต้องไปทุกข์อย่างนั้นนะแล้วก็ต้องรู้ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดา ฝึกรู้ด้วยความหมายรู้ด้วยเหตุผลรู้ด้วยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องทำต้องฝึกมารู้แล้วก็ต้องเข้าใจแล้วแม้จะเป็นเกิดแก่เจ็บตายหรือจะเป็นพยาธิทุกข์อย่างนี้จนกว่าจะถึงคราวตายเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องยังมีนะคือตอนดับสิ้นขันธ์5เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือปรินิพพานดังนี้นะแล้วพระอรหันต์ ก็จะตายสิ้นทุกข์สนิทสมบูรณ์จริงทีนี้พอถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุชื่อว่าปรินิพพานอนุปาทิเสสนิพพานก็หมายความว่าอนุปาทิเสสคือไม่เหลือขันธ์5อนะบวกอุปาทิเนี่ยตอนแรกสะอุปาทิสะสะนี่แปลประกอบนะประกอบความมีเหลืออนะแปลว่าไม่ ตัวนี้ไม่มีไม่ประกอบด้วยความเป็นอุปาทินั้นแล้วมันหมดแล้วไม่เหลืออันนั้นแล้วเมื่อไม่เหลือแล้วแล้วผู้นั้นก็ผู้ที่จะหมดจะดับขันธ์นั้นก็ไม่ตั้งจิตอะไรอีกดับรอบปรินิพพานนิพพานรอบหยุดจบไม่มีอะไรต่อเนื่องอีกหมดสันตติจิตก็ไม่มีคิดไม่มีนึกต่ออะไรอีกไม่มีความมุ่งอะไรอีกหยุดสนิท เลิกเลยเพราะฉะนั้นจิตก็จะจบจริงๆของพระอรหันต์เจ้าพระอรหันต์เจ้านี่เป็นผู้ที่ใช้จิตอย่างจริงใช้จิตอย่างเป็นแล้วเด็ดขาดพระอรหันต์ต้องเด็ดขาดใช้จิตจิตให้จบก็จบเพราะท่านจบได้จริงจิตท่านต่อก็ต่อพระอรหันต์เนี่ยท่านจะสังขารท่านจะเจตนาทําอะไรท่านก็ทําถ้าไม่เจตนาท่านจะหยุดท่านก็หยุดถ้าจะสังขารก็สังขารได้ยิ่งเป็นวิสังขาร แต่ถ้าจะไม่ก็ไม่สังขารจบก็จบพระอรหันต์เจ้าก็เป็นอย่างนั้นจบก็หยุดหยุดแล้วมันก็ไม่มีมันก็สิ้น ไม่เหลือเพราะท่านรู้แม้แต่อนุสัยรู้แม้แต่ทั้งอุทธัจจะรู้แม้กระทั่งสิ่งที่จะฟูออกมานิดหน่อยน้อยอะไรก็ไม่มีลอยนิดนิ่งสงบสนิทศูนย์อยู่ดับจบอยู่หยุดอยู่มันก็หยุดอยู่จริงนี่เป็นภาษาพูดให้คุณฟังเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จิตวิญญาณจริงพระพุทธเจ้าถึงตรัสเอาไว้ว่ามีพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้แต่อนาคามีก็ยังไม่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสว่าพระอนาคามีคือผู้ที่รู้จิตจริงยังไม่นับนะใครจำได้อยู่ในคิริมนนทสูตรอยู่ในคิริมนนทสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันชัดเจนผู้ที่จะรู้จิตวิญญาณจริงนั้นมีพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถือว่าเป็นผู้รู้ย่ำรู้จักจิตวิญญาณที่แท้จริงหมดชัดเจนไม่มีเศษบกพร่องเพราะท่านจะหยุดระงับก็สุดสิ้นท่านจะต่อก็ต่ออยู่เหนือมีวิสังขารยิ่งจะปรุงอย่างยิ่งก็ปรุงได้จะไม่ปรุงอย่างยิ่งดับสนิทไม่ปรุงเลยหยุดสนิทก็หยุดได้แน่นอนนะเพราะตอนตายดับขันก็ตายอย่างอนุปาทิเสสนิพพานที่เป็นปรินิพพานสิ้นรอบสนิทสมบูรณ์จริงนะไม่มีอะไรเกิดอีกเลยแต่ผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะยังไม่สิ้นทุกข์สมบูรณ์ตามส่วนเหลือของอัตตภาวะนั้นๆจริงเพราะแม้เป็นพระอนาคามียังมีอัตตาหรืออัตตภาวะส่วนเหลือยังไม่หมดสิ้นมันก็จะมีเหลือเพราะพระอนาคามียังไม่สามารถทำได้สูญสิ้นยังมีส่วนเหลืออยู่จริงๆจะรู้แต่ยังล้างภพล้างส่วนเหลือนั้นไม่ได้แท้จริงจึงเรียกว่าพระอนาคามีส่วนเหลือหรือทุกข์ในการหากินทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารมายังชีพไว้ก็ต้องมีไว้เมื่อเป็นพระอรหันต์สัพพะทิเสสนิพพานแล้วพูดถึงซึ่งนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามมันก็ยังต้องแสวงหาอาหารหาอาหารมายังชีพก็ต้องมีไว้ต้องทรงอยู่ดำเนินไปแม้แต่ทุกข์ที่จะต้องแสวงหาหรือขนขวายในการสร้างกุศลการทำงานอันเป็นกุศลกรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุของอริยบุคคลอยู่ก็ต้องดำเนินไปต้องมีกรรมในวงเล็บการกระทำอันนี้ไว้อย่างวางใจในใจให้เป็นไปให้เป็นให้ได้วางใจในใจให้เป็นก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องวางใจในใจเป็นทั้งที่ทำงานอยู่เนี่ยงานก็ทำจิตใจจิตวิญญาณก็ต้องคิดต้องสังขารสังขารอยู่ก็ปล่อยอยู่ต้องหัดท่านเรียกว่าหัดปล่อยอยู่ปล่อยอยู่เป็นวิโมทจะยังหรือปฏินิสสักขะวิโมทจะยังแปลว่าปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ความหมายของเขาพระบาลีนะแล้วก็หัดปล่อยแม้สร้างไปก็ปล่อยไปสร้างไปก็ปล่อยไปไม่ติดไม่ยึดเป็นของตัวของตนนี่ภาษานะคุณประโยนิโสมนสิกานของคุณเองทำใจในใจของคุณเองนะมันเหมือนกับเราจับอยู่นี่วางแล้วอาตมาวางแล้ววางแล้วอาตมาวางแล้วอาตมาวางแล้วมือยังจับมือยังทำมือยังสร้างมือยังก่อทำเป็นอยู่แต่เราบอกอาตมาวางแล้วนะนี่อาตมาวางแล้วปล่อยอยู่นะนี่อาตมาปล่อยแล้วมันเหมือนกับตอแหลมันเหมือนกับตลบตะแลงมันค้านแย้งกันในทีเราสังขารแต่เราบอกว่าเราไม่ใช่สังขารเราไม่มีอะไรเราว่างเราสังขารอยู่แท้ๆเราปรุงสร้างอยู่แท้ๆเราทำอยู่แท้ๆเราบอกว่าเปล่าทำเปล่ามีเปล่าเป็นของเราก็เราทำอยู่แท้ๆกรรมเป็นอันทำเราทำกรรมอันดีกุศลเราก็สร้างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของเองหรือของใครวะก็เองทำอยู่แท้ๆแล้วไม่ใช่ของเองได้ยังไงอย่างนี้คล้ายๆนี่มันไม่มีภาษาจะพูดแล้วมันไม่มีภาษาจะพูดเพราะฉะนั้นพูดทำในใจโดยแยบคายเองผู้นั้นเท่านั้นจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ของตัวของตนนี่ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเรื่องสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษามาเบื้องต้นต้องยึดกุศลก่อนสร้างดีก่อนอะไรก็ไม่ทำดีแล้วจะทำดีได้ละเอียดอย่างไรแล้วจะได้หัดวางอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรวางอย่างไม่วางจะทำได้อย่างไรวางอย่างเกาะแน่นจะทำได้อย่างไร เห็นมั้ยว่ามันลึกซึ้งซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นมาสอนปลายก่อนหัวจึงไม่มีสมรรถภาพเพราะฉะนั้นคนที่เรียนปลายก่อนหัววางอะไรก็วางโดยที่ไม่เข้าใจขั้นตอนที่ลึกซึ้งซับซ้อนนี้น่ะจึงสร้างอะไรไม่ได้เพราะงั้นบ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยทฤษฎีที่เอาแต่วางมันก็สบายดีแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนมีปัญญา มีปัญญามีกินมีอยู่มีเงินมีทองมีความสามารถพอสมควรมีความรู้ก็มีความฉลาดมันก็เลี้ยงชีพมันก็ทำงานมันก็เอาเปรียบเอารัดเขาได้อยู่แต่ตัวเองจะไม่รู้ในรายละเอียดที่เอาเปรียบเอารัดเขาสูงและไม่มีการเสียสละที่สูงเพราะคนเหล่านี้ไม่สลัดออกไม่วางคืนเพราะไปเอาตัวจบนั่นตัววางแต่ไม่สนิทเนียนเพราะฉะนั้นไม่กล้าวางแม้แต่วัตถุคนเหล่านี้จะไม่มีการหมดตัวหมดตนแม้ในรูปวัตถุ จะถึงขั้นอาชีพทำงานฟรีไม่ยังจะต้องมีสมบัติพระสถานเพราะจะเห็นได้เลยตัวอย่างขณะนี้ในสายพระพุทธทาสทำงานฟรีสละหมดตัวเลยจริงๆนั้นไม่มีจะมีก็บารมีของส่วนตัวบางคนที่เขาทำเองไม่ใช่ความรู้จักพระพุทธทาสซึ่งไม่เพียงพอแต่พวกเรานี้ทำงานมาเรียนรู้จะทำมาแค่นี้เรามีผู้ที่กล้าหาญเสียสละหมดเนื้อหมดตัวมามีแล้ว เราจะทำอะไรเนียนขนาดที่ว่าเราสละมาหมดเนื้อหมดตัวมันยังมีตัวเห็นไหมมันยังเป็นภพไม่ใช่ว่าเราวัตถุเท่านั้นเนื้อวัตถุนั่นน่ะเราสละว่าเรามาหมดได้แต่ยังไม่มีภพยังมีที่เราว่าจะสละแล้วนะไอ้นวลนี่ถือตนถือตัวถือดีถือพฤติกรรมถืออะไรอะไรอีกจนเยอะตั้งแยะเราต้องมาสละซับซ้อนนะจริงเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักเพราะนี่คำว่าวางใจในใจเนี่ยเข้าใจกันให้ลึกซึ้งมนสิการคำนี้ ไม่ได้มีภาษาได้แค่ที่เขาแปลกันง่ายๆทำใจในใจทำไว้ในใจเนี่ยมีคำว่าไว้ด้วยบางทีทำไว้ในใจจะทำไว้ในใจก็คือทำใจในใจนี่ทำเอาทำไว้อย่างไรทำใจในใจไว้อย่างไรทำใจในใจไว้ให้มันเป็นจริงอย่างนั้นปล่อยอยู่ก็ปล่อยไปปฏินิสสคสลัดคืนมีสวรรค์แต่ไม่ติดสวรรค์เป็นสวรรค์อย่างสูงเลยเป็นสวรรค์นิพพานเป็นสวรรค์ชั้นว่างเป็นสวรรค์ชั้นที่ ไม่มีตัวตนเป็นชุญญตาเป็นสวรรค์ชั้นวิสุทธิเทพจิตบริสุทธิ์อยู่จิตบริสุทธิ์อยู่เลยทีเดียวเป็นสวรรค์ที่สูงสุดแต่ก็ไม่หลงว่าสวรรค์นั้นเป็นเราสวรรค์นั้นเป็นของเราแล้วเราจะอยู่ภพนี้ภูมินี้เราจะไม่เราจะต้องมีจิตวิญญาณตัวหนึ่งว่าเราจะต้องมีชีวะอยู่กับอันนี้อารมณ์จะต้องอยู่กับอันนี้ไม่คลายไม่ได้ เราต้องเข้าใจชัดว่าจิตวิญญาณมันใช่ตัวตนไม่ใช่เราจะสิงสู่เราจะมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ตลอดนานนับกับการไม่ใช่เมื่อเราจะพลากปรินิพพานอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วปรินิพพานเลยก็ไม่เหลืออารมณ์อะไรไม่เหลือความสุขเสพที่เราจะติดใจอะไรเลยมันเป็นสุขที่บูปสโมที่สงบที่สุดดีที่สุดเท่าที่พระอริยเจ้าที่จะเข้าถึงอันนั้นได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เดา คนเดาไม่ได้เข้าถึงคนเข้าถึงไม่ใช่เดาเพราะคนเข้าถึงอันนั้นแล้วอาการอารมณ์นั้นอยู่อย่างนั้นเป็นถึงขีดนั้นจริงแล้วคนนั้นจะซับวิมุตติรสนั่นเองเป็นรสของผู้นั้นเองเป็นปัจจัตตังเพราะเขาจะทราบซึ้งดูดดื่มเขาจะพอใจหรือไม่พอใจเขาจะติดหรือไม่ติดของเขาเพราะเราติดไม่ได้เพราะแค่คุณมาติดตามไม่เอาแล้ว มาอยู่ในภพสิแม้ขนาดภพเมาๆอยู่ในภพขี้ขยะอะไรก็ไม่รู้เข้าไปแล้วไม่รู้ทีนะมิถะไม่รู้ฟุ้งซ่านเอาอย่างนี้ไอ้ภพแค่นี้ยังติดนักหนานี่ไล่ยังไม่ออกเลยแล้วไปได้ภพดีกว่านี้จะทำยังไงนะภพแค่มานั่งเมาอยู่เงี้ยเหมือนคนเมาไม่เอากามก็รู้แล้วล่ะนะว่าไม่เอาไม่สนนะรูปรสกลิ่นเสียงโลกนี้ลาภยศเงินล้านหนึ่งไม่เอา รู้รู้แล้วล่ะว่าแม้เก่งเองเก่งนะเองไม่เอาแค่นั้นเก่งแต่แค่นี้ก็ยังเมามาเอาเผลอไม่ได้มันอะไรยังไงมันอะไรยังไงอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้เพราะฉะนั้นพบแค่ขั้นนี้เราก็คิดดูสิเนี่ยเราไล่มาเป็นขั้นตอนพบแค่นี้คุณยังติดปานนี้ถ้าพบมันสูงยิ่งกว่านี้มันไม่ใช่ปากพูดนะคุณ เพราะว่าบูปสโมสุขที่สุขละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งเนี่ยเราว่าเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาก็เหมือนเราจะไม่ง่วงนี่แหละเราว่าจะไม่เอาไม่เอาเอ๊ะทำไมมันก็เอาอยู่นั่นคุณฟังให้ออกนะก็เหมือนกับง่วงเนี่ยเราว่าจะไม่เอาเลยนะไม่ได้มันก็เอา ไอ้นี่มันลึกกว่านี้สูงกว่านี้วิเศษกว่านี้คุณก็ว่าจะไม่เอาจะไม่เอาคุณจะวางไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นพระอนาคามีไม่อยากเป็นนะคนอยากเป็นพระอรหันต์เลยนะคุณฟังให้ดีคนอยากเป็นพระอรหันต์เลยนะไม่อยากเป็นยังไม่ให้เหลือเชื้อนะอนาคามีไม่อยากให้เหลือเชื้ออยู่นะแต่ต้องโยนิโสแยบคายทองแท้มนสิกานให้ได้ ต้องทำใจในใจอย่างวางปล่อยอยู่ปฏินิสสคะสวรรค์วิเศษนะสลัดคืนสวรรค์ปฏินิสสคะนิสสคะแปลว่าไม่เอาสวรรค์สัคคะนี่คือสวรรค์นิสสคะไม่เอาสวรรค์นั้นทำทวนคืนสวรรค์คืนสวรรค์ให้ได้สลัดคืนสวรรค์สูงสุดนั้นให้ได้สวรรค์นั้นอาศัยเรามีสวรรค์อาศัยแต่เราไม่เอาสวรรค์นั้นจริงๆ ต้องปฏิบัติไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่รู้ภาษาเท่านั้นแล้วจบปฏิบัติเหมือนคุณปฏิบัติพยายามที่จะออกแค่พบง่วงแค่นี้มันยังไม่ค่อยจะได้อะไรแค่ไหนเลยเนี่ยเหมือนกันแล้วมันมีเศษกว่านี้นักหนาไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่น่าเกลียดด้วยไอ้ง่วงนี่ยังน่าเกลียดอยู่เอ๊ะขนาดอายอย่างนี้มันยังหยุดไม่ได้อันนี้ไม่มีใครไม่รู้ด้วยเราเลยใครไม่รู้ด้วยเรานะเราจะโกงใครเราจะหลอกใครไม่ใช่ไม่รู้ได้ง่ายๆ ไม่มีใครรู้ลูกกับใครได้ง่ายๆเลยอันนี้นะเพราะเรื่องวางใจในใจในอาตมาขยายความให้ฟังว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดามนสิการเป็นภพที่สูงเป็นวิชาการชั้นสูงเป็นเรื่องยอดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็รู้ภาษาเหตุผลนะแต่มันยึดหรือไม่ยึดนะมันไม่ใช่เรื่องภูมิภพที่มันจะง่ายๆตื่นๆ มันมีลึกซึ้งอีกนักหนานะเพราะมนสิการคำนี้โยนิโสคำนี้จึงสูงสุดจนถึงที่สุดนั่นแหละนะเพราะเป็นทุกข์ที่พระอริยเจ้านะนี่ก็ทุกข์แสวงหาอาหารนี่ก็ต้องทำอยู่แล้วก็ปล่อยอยู่เพราะทุกข์ที่พระอริยเจ้าจะเลี่ยงไม่จะไม่เลี่ยงนะการที่จะต้องเป็นผู้แสวงหาหรือขนขวายในการสร้างกุศลเนี่ยพระอริยเจ้าจะไม่เลี่ยงไม่เกี่ยงไม่หลบหลีก การยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่เสมอหรือความไม่สันโดษในกุศลนั้นเป็นกิจของพระอริยเจ้าจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่สันโดษในกุศลพระพุทธเจ้ามีกุศลมากขนาดไหนท่านก็ยังไม่สันโดษในกุศลเพราะงั้นเป็นกิจของพระอริยเจ้าเลยเราฝึกไปเราเป็นพระอริยเจ้าต้องฝึกไปไม่สันโดษลงในกุศลเป็นธรรมเนียมในวงเล็บธรรมนิยม เป็นธรรมดาอยู่แล้วคนมิจฉาทิฐิกับคนมีกิเลสขี้เกียจนั่นต่างหากจึงจะเลี่ยงการงานที่เป็นกุศลไม่ขนขวายไม่แสวงหาสิ่งที่ผู้ประเสริฐพึงดำเนินไปดีพึงเป็นที่อาศัยอันเกษมให้ยิ่งการที่ต้องมีงานประจำชีวิตในวงเล็บอาชีพดังกล่าวจึงชื่อว่าอาหารปริเยติปริเยติทุก จึงเป็นผู้แสวงหาปริเยติก็แปลว่าแสวงหาอยู่แล้วเพราะงั้นทุกในการแสวงหาถ้าแสวงหาโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นมันโลกียบุคคลพอเป็นโลกุตระบุคคลแล้วก็ยังแสวงหางานแสวงหาเครื่องยังอยู่อาหารในระดับสูงอาหารการกินอย่างอาตมาไม่ต้องแสวงหาอาหารอะไรมากอย่างเก่งก็ออกไปบิณฑบาต พอบิณฑบาตไม่ได้ก็มานั่งเฉยๆเอาน้ำล้างบาตรสดบางทีก็ไม่สดอยู่เฉยๆไม่ต้องกินอะไรก็ได้ฝึกแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ที่มีบุญมีบารมีมีสิ่งที่ดีแล้วมีมวลหมู่มิตรสหายไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วมันจะทำให้เราประมาทได้ง่ายเหมือนกันถ้าอาตมาจะไม่บิณฑบาตนี่อาตมาก็มีกินใช่ไหมอาตมาจะไม่บิณฑบาตนี่ไม่ขนขวายบิณฑบาตอาตมาก็มีกินเพราะคุณก็เลี้ยงอาตมาไว้ได้เพราะอาตมาทำงานโน่นงานนี่อาตมาไม่ได้ดูดายอะไรไม่ได้อยู่เ ตลอดชีวิตเถิดถ้าไม่ได้บอกว่าคนนี้ยกเว้นนะคนนี้คนพิเศษไม่มีท่านบอกทุกคนที่เป็นสาวก แม้พระพุทธองค์ก็ยังปฏิบัติจนถึงที่สุดนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะถามเนี่ยเป็นอาหารแค่ข้าวง่ายแล้วแค่อาหารคำข้าวกวลิงกลาหารง่ายเพราะฉะนั้นอื่นๆมโนสัญเจตนาอาหารเราต้องตั้งจิตตั้งใจที่จะแสวงหาอะไรขนขวายอะไรการกระทำอะไรต้องมีมโนสัญเจตนาอาหารต้องกำหนดมโนสัญเจตนานี่ต้องกำหนด ต้องมีจุดมุ่งหมายเจตนาก็คือความมุ่งหมายถ้ามุ่งหมายต้องกำหนดต้องรู้บัดนี้เราเวลาล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมดีกว่านี้อะไรมีต้องพยายามขนขวายเป็นผู้ขนขวายเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ที่จะต้องแสวงหาการงานที่เป็นกุศลอยู่นะเป็นประจำชีวิตคือต้องมีงานประจำชีวิตหรือเราทุกข์ เราจะเรียกว่าอนัตตทุกข์มันก็วางใจให้ได้วางใจแล้วมันก็สบายต้องฝึกซ้อมไปหมดน่ะตั้งแต่เดี๋ยวนี้นี่อาตมาพาพวกคุณฝึกไปเรื่อยๆจนคุณเป็นพระอรหันต์แล้วสบายเลยทีนี้คุณก็ไม่ต้องบอกคุณจะมีตัวนี้เองเป็นตัวอาหารปริยัติคือตัวที่จะต้องแสวงหาการงานที่เป็นกุศลของคุณเองเลยไม่ต้องบอกแม้มันจะเป็นทุกข์คุณก็วางเป็นแล้วเป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นทุกข์ที่จะต้องกระทำ หรือทุกข์เพราะผลกรรมเป็นวิบากที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องถูกพระเทวทัตทุ่มหินลงมาทับพระบาทจนห่อเลือดเป็นต้นหรือพระอรหันต์ก็ดีคนตัวชนก็ตามที่จะต้องได้รับผลวิบากเป็นทุกข์ตามมาเพราะตนทำนั่นเองเป็นเหตุไว้แล้วจริงจะทำมาแต่ปางใดหรือแม้ในสมัยปัจจุบันก็ตามที่เลี่ยงไม่ได้ก็ล้วนเป็นวิบากทุกข์หรือวิบากทุกข์ทั้งสิ้น ต้องวางใจในใจให้ได้หรือทุกข์เพราะมีสมุฏฐานอยู่เช่นยังมีอวัยวะต่างๆเป็นสมุฏฐานแห่งชีวิตอยู่แต่อาจจะบกพร่องไม่สมดุลขึ้นเมื่อใดก็ได้อาจจะรับเชื้อโรคเข้ามาเป็นพิษเป็นภัยก็ก่อให้เจ็บให้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ล้วนเป็นพยาธิทุกข์อยู่ที่ต้องวางใจในใจให้ได้เช่นกัน หรือทุกข์ที่วนเวียนเป็นอยู่ทุกข์ที่ยังอยู่เป็นเนืองนิดยังเป็นอยู่เนืองนิดอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะมันจะต้องวนไปเวียนมาให้ต้องเป็นต้องมีต้องพบสภาพนั้นๆอยู่ก็เป็นทุกข์ที่ต้องจำนนต้องรู้เท่าทันและต้องวางใจในใจให้ได้ให้เป็นเช่นต้องประสบกับความหนาวความร้อนความหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นต้นนี่คือนิพพัทธทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีรูปนามขันธ์5อยู่นั่นเองพอเรามีอยู่อย่างนี้นะมันก็จะต้องเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แล้วค่อยไปทบทวนอีกว่ามีอะไรอีกบ้างนะซึ่งมันซ้อนบางอย่างทุกบางอย่างมันยังมีแนวลึกที่เราจะต้องทำลงไปอีกเหมือนกันบางอย่างเราก็โดยขั้นต้นก็วางใจในใจเป็นสามัญลักษณะมันก็วางได้แล้วแล้วเราก็สบายอยู่แต่ต้องจำนนว่ามันก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละจะเรียกมันว่าทุกข์เราก็ไม่สงสัย เพราะฉะนั้นคนจะมาเถียงบอกว่าพ้นทุกข์ที่ว่านี้แล้วเป็นยังไงอะไรต่างๆยกตัวอย่างง่ายแต่ปวดขี้ปวดเยี่ยวไม่ทุกข์เหรอมันก็ทุกข์แล้วเรารู้จะชัดแจ้งแล้วไม่มีปัญหาอะไรล่ะเพราะเรื่องทุกข์บางอย่างบางสิ่งคนเข้าใจเพลิดไปว่าโอ๊ยถ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วท่านไม่เจ็บไม่ปวดหรอกถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วนั่นเนี่ยถูกก็ค้อนทุบหัวนี่ก็ไม่ต้องเจ็บ แหมพวกนี้พวกเลยเถิดพวกไม่เข้าใจสัจจะนะพูดเป็นเล่นไปได้นี่พวกไม่เข้าใจเพราะงั้นอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างถูกต้องแบบนี้ก็เดาผิดเลยโอ้คิดถึงพระอรหันต์ไม่เจอพระอรหันต์ไม่รู้จักพระอรหันต์หรอกเห็นเป็นเรื่องแม็กจิกเห็นเป็นเรื่องพิสดารเห็นเป็นเรื่องประหลาดเกินการไปเป็นเรื่องที่ มันไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นก็เขาไม่เข้าใจพอนะนี่เป็นเรื่องของทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อธิบายขยายความในนี้คร่าวๆเหมือนสรุปที่อาตมาอธิบายหลายๆประการมาแล้วทีนี้ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่อวิชชาอันนี้แหละที่เราจะต้องใช้ทฤษฎีพระพุทธเจ้าอย่างตรงเลยอย่างชัดเลยอันนี้ถือว่าเป็น จะสำเร็จพระอรหันต์หรือไม่สำเร็จพระอรหันต์ต้องมีวิชาการอันนี้และพิสูจน์ได้ว่ามันหมดทุกข์จริงๆอันเนี้ยมันสิ้นทุกข์จริงๆสิ้นตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นว่าดับสนิทอยู่นี่อันนี้เราต้องพวกเหล่านี้แหละนะ ส่วนทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่ในวงเล็บอวิชชานั้นจะต้องขจัดให้สูญสิ้นไปด้วยขบวนการอริยสัจ 4 ซึ่งก็มีปกิณกทุกข์หรือทุกข์จรคือความโศกความทุกข์ที่รำไรไม่รู้เลิกไม่รู้จักแล้วในวงเล็บปริเทวะโทมนัสเสียใจน้อยใจท้อใจคืออาการที่ใจไม่เต็มไม่สมบูรณ์ต่างๆหรืออุปายาสะขัดข้องใจลำบากใจใหญ่เล็กใดๆและทุกข์เพราะประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รัก ปรารถนาใดไม่ได้สมหวังต่างๆเหล่านี้นั่นล้วนแต่หยั่งล้วนต้องหยั่งหาสาเหตุในภพเพราะฉะนั้นทุกข์เหล่านี้นี่มันมีอาการทุกข์จรขึ้นมาแล้วมันโศกก็ดีโสกะปริเทวะโทมนัสนะอุปายาสอย่างไรก็แล้วแต่เกิดมาแล้วเราต้องหยั่งหยั่งเข้าหาเหตุจะบำบัดแต่เฉพาะอาการโศกอาการร่ำรี่ร่ำไรไม่พอ ไม่พอนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วเหมือนกับเราเองเราลองนึกดูว่าเด็กหรือเราเลี้ยงลูกหรือเราเลี้ยงน้องเราก็น้องมันปริเทวนาการมันก็ร้องแหมไม่มันรำคาญหน้าดูนะร้องนั่นแหละใจมันนะมันเกิดมาจากใจที่มันต้องการอะไรอยู่ในใจมันจะเอาชนะค้าคานหรือมันไม่สมใจอะไรก็ตามแต่มันยังไม่ยอมปล่อยมันก็แหมเป็นการพอหรือประท้วงออกมาด้วยเสียงด้วยอะไรทำเนี่ยนะใครเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาเนี่ยก็จะรู้เราก็บังคับบอกหยุดไม่หยุดทุกข์นะไ ก็ว่าไปแล้วทีนี้เราก็ค่อยดูจิตใจของเรามันมีอะไรอะไรอะไรก็ดูเหตุดูปัจจัยของมันสืบต่อไปเรื่อยๆแล้วหาวิธีการปฏิบัติประพฤติมันจะกระทบสัมผัสกับไอ้นู่นนี่มันจะขึ้นมาเราก็จะรู้มันอ๋อตัวนี้ตัวที่เรามันเป็นเหตุให้เราจะไม่เบิกบานใจใจไม่โปร่งไม่โล่งนั่นเองเราก็จะขจัดมันด้วยเหตุด้วยเหตุขจัดตัวเหตุมันให้ได้วิธีการนี้เป็นวิธีการลึกซึ้งพระพุทธเจ้าท้าทายนักหนาว่าศาสนาอื่นไม่มี มีศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีทฤษฎีมรรคองค์ 8โพชฌงค์ 7มีอริยสัจ 4ที่จะสามารถเจาะลึกเข้าไปล้างกิเลสพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและรู้จักจิตวิญญาณที่แท้จริงจึงชนะอะไรหมดจิตวิญญาณไม่เป็นอัปปรมาตตมันไม่เหลือเชื้อไม่เป็นเทวานิยมจับมั่นขั้นตายแล้วพิสูจน์มานานแล้วว่าพระอรหันต์เจ้าไม่มีใครถูกพระเจ้าหักคอ ไม่มีพระอรหันต์เจ้าไม่มีใครถูกพระเจ้าหักคอเพราะพระอรหันต์เจ้าพิสูจน์วิญญาณแน่แท้ไม่มีวิญญาณพระเจ้ามาหักคอวิญญาณพระเจ้าว่ายิ่งใหญ่ที่สุดพระอรหันต์ของพุทธอเทวนิยมทั้งนั้นไม่นับถือไม่ต้องอ้อนวอนพระเจ้าไม่ต้องง้องอนพระเจ้าจริงๆนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าพระเจ้าไม่มีอำนาจอะไรมาเหนือเราหรอกแต่จิตวิญญาณพระเจ้าต้องเข้าใจ จิตวิญญาณพระเจ้าคืออะไรต้องเข้าใจทำได้ของเราเองนั่นแหละเพราะเราอย่างสาเหตุให้พบพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ชัดว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดและเหตุนั้นคืออวิชชาหรือเหตุใต้แก่กิเลสตัณหาอุปาทาน หรือเหตุได้แก่โลภะโกรธโลภโกรธหลงก็ตามนั้นเราจะตามดับเหตุและสิ้นทุกข์นั้นๆให้ได้ด้วยขบวนการอริยสัจ 4 เราจะต้องตามไปก็ปฏิบัติอริยสัจ 4นี่คงไปจริงๆเมื่อรู้เหตุแล้วก็จะต้องเข้าใจเห็นเหตุแล้วต้องฆ่าต้องประหารตะพาหากไม่รู้ไม่พบเหตุแห่งทุกข์ในเล็บทุกข์สมุทัยไม่ฆ่าหรือไม่ดับทำลายปหานะกันอย่างถูกตัวถูกตนในเล็บถูกสักกายะหรือถูกอัตตากันจริงๆแล้วก็ทุกข์นั้นๆจะไม่ดับสนิทหรือจะไม่สุญญตาสูญสิ้นไม่เหลือเศษหรือจะไม่เป็นสภาพอนัตตาไม่มีตัวตนของกิเลสตามที่หวัง ตามที่ประสงค์กันได้จริงจังเลยทุกจรหรือปกิณกะทุกนี้จึงไม่ใช่วางได้ปล่อยได้เพียงบำบัดอาการทุกจรเหล่านี้ชนิดผิวเผินแบบซิมโทเมติกทรีทเมนต์ในเรื่องการรักษาเพียงบำบัดอาการคือรู้ทุกอยู่แค่อาการไม่สบายใจนั้นๆแล้วก็แก้ทุกแค่ให้อาการนั้นหายไปด้วยการบำบัดตัวอาการนั้นเท่านั้นให้หายไป จึงอยู่ทุกจรที่เป็นอาการความโศกความร่ำไรโทมนัสอุปายาสก็อาจหายไปหยุดไปได้เหมือนกันก็ช่วยบรรเทาทุกข์ได้จริงวิธีนี้ก็ใช้ได้อยู่ช่วยได้บ้างทุกบางอย่างก็อาศัยการวางง่ายๆแบบนี้ก็มีแต่ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองเพราะความโง่อวิชชานี้นั้น ถ้าไม่ได้ยังเข้าไปถึงเหตุแห่งทุกข์ให้เห็นจริงเห็นจังจนจับมั่นคั้นตายแล้วปฏิบัติด้วยวิธีมรรคองค์8กระทั่งดับเหตุนั้นๆให้สมบูรณ์แล้วไซก็จะไม่พบทุกขนิโรธทุกนิโรธเป็นอริยสัจหรือเป็นความจริงอันประเสริฐสมบูรณ์สูงสุดได้เลย เพราะคุณจะต้องตามเลยนะต้องเห็นจริงเลยเหตุนี้มันโตแล้วก็เหตุนี้มันฝ่อดังที่อาตมายกตัวอย่างฟังเรากิเลสมันก้อนเท่านี้ร้อยหน่วยวิราคานุปัสสีตามเห็นมันฝ่อมันเล็กมันน้อยพวกคุณนี่ก็จะรู้นะว่าตัวเองรู้สึกว่าความโกรธน้อยลงความโลภน้อยลงอะไรเนี่ยคุณจะรู้เดี๋ยวพวกเราก็มาพูดเออเราก็รู้ตัวนะว่าแต่ก่อนนี้เราโกรธแรงกว่านี้เดี๋ยวนี้เราโลภน้อยลงแต่ก่อนเราโลภกว่านี้แต่คุณต้องตามมันให้ ติดนะตามให้มั่นนะกระทบสัมผัสเหตุนี้ปัจจัยนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อนี่มันเกิดจริงๆอาการตามแล้วมันเหลือน้อยเหลือน้อยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแม้กับคนนี้แต่ก่อนนี้เราแตะไม่ได้เลยไม่รู้มันไปเป็นศัตรูกันมาแต่ปางไหนพอเจอแล้วมันฟับเลยกิเลสมันป่าตัวเท่านั้นทันทีเลยจนเรามาปฏิบัติทำไปกระทบสัมผัสดูหรือเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆ พิจารณาทั้งกฎข่มทั้งสมถะธุระวิปัสสนาธุระจนเห็นจริงว่าเราไปอาฆาตมาดร้ายไปที่ได้โกรธเคืองอะไรทําไมอภัยทําไมเลิกไม่อโหสิไม่กระทําใจในใจให้เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายกันมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้อีกนานนับชาติเมื่อไหร่มันจะไปจบไปสิ้นแล้วกิเลสของเรานี่แหละอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยักษ์หรือไงบางคนก็ออกดีนะหน้าตาก็หล่อก็สวยอะไรไปซ้ําสวยกว่าเราด้วยบางคนน่ะ อะไรต่างๆนานาถึงจะเอาเธอถึงจะหน้าตาไม่สวยไม่งามก็ตามมันมีอะไรก็มีดีอะไรบ้างมองดีของเขาให้ออกโยกเหตุผลทำวิธีการต่างๆนานาสัมผัสก็พยายามทำให้เห็นจริงแล้วว่าเขานี้เราก็ทบสัมผัสสัมพันธ์ด้วยมันวางใจได้นะมันปล่อยกิเลสได้นะมันฝ่อลงนะฝ่อลงพอนานๆไปก็ได้กระทบอีกได้สัมผัสได้สัมพันธ์อีกลดลงนะเบาลงคุณต้องตามรู้จริงๆนะจนกระทั่งมันพ้นธรรมดานะมันไม่มีแล้วอาการกิเลสนี้ไม่เกิดแล้วสบายหรือว่ายังมีผีหลอกอีกแม้เราว่าหมดแล้วนะนี่อะไ ถ้าเราเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาเราก็รู้ว่าอ๋อคนนี้วางใจได้สนิทเราเองกระทบสัมผัสหมดถือหมดสามหมดเชื่อกิเลสนิ่งจบไม่มีเนี่ยอาตมายกเหตุเฉพาะอันหนึ่งสมมุติว่าคนคนหนึ่งนอกนั้นก็เหมือนกันคุณจะอาฆาตปาท้องโกคุณจะอาฆาต อะไรมั่งก็แล้วแต่คุณจะอาฆาตอะไรอยู่มองหาเห็นไม่ได้มันจะต้องจัดการซะให้เกลี้ยงลกหูลกตาอะไรก็ตามใจคุณอาฆาตมันด้วยความโลภตะกะชอบจะกินจะทางรสทางลิ้นทางหูทางตาทางจมูกทางกายอะไรก็ตามใจก็ในยะเดียวกันคล้ายกันเนี่ยเพราะเราทำนี่ละเอียดละออปฏิบัติธรรมคุณปฏิบัติธรรมคนเอ้ยงานปฏิบัติธรรมเรามีเยอะ แต่ปฏิบัติธรรมจริงๆวันๆคืนๆนี้ปฏิบัติเข้าไปพอมาที่นี่เออไม่เห็นพาปฏิบัติธรรมเลยปฏิบัติอะไรหน่อยปฏิบัติเป็นหรือเปล่าน้อยปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรให้ปฏิบัติธรรมมีให้ปฏิบัติธรรมกันมากมายสารพัดสารเพเลยเนี่ยทฤษฎีพุทธเจ้าถึงยิ่งใหญ่แล้วละเอียดละออมากมายหลากหลายปฏิบัติเป็นเข้าแล้วก็รับรอง หมดแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออกิเลสนี่มันจริงๆนะมันไม่มีตัวตนแล้วคุณก็จะรู้มันน้อยลงน้อยลงวิราคานุปัสสีจนนิโรธานุปัสสีตามเห็นนิโรธอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะหมดทุกข์นิโรธก็ต้องเห็นนิโรธจริงๆเพราะกิเลสตายนิ่งสนิทไม่เกิดอีกเป็นธรรมดากิเลสอันนั้นไม่เกิดเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันก็ไม่เกิดให้พิสูจน์ไม่งั้นคุณจะไปพิสูจน์ทีเดียวว่ากิเลสไม่เกิดทั้งหมดไปทำยังไง ที่ศาสนาพุทธมีมนุษย์มีพระอริยะเป็นระดับเป็นชั้นขั้นชั้นโสดาสกิทาอนาคาก็คืออย่างนี้คือเรารู้จักเหตุปัจจัยแต่ละเหตุปัจจัยแล้วเราก็ทำไปได้แต่ละเหตุปัจจัยอยาบเอามาก่อนตั้งแต่อบายมุขอะไรกันล่ะติดปิ่นติดกัญชาติดสิ่งเสพติดสิ่งการพนันอะไรก็ว่ามาจนกระทั่งถึงรูปกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้วัตถุธาตุอย่างนั้นหรือมนุษย์อย่างนี้อะไรก็ว่าไปก็ขึ้นมาเป็นขั้นขั้นขั้นถึงเป็นโสดาสกิทาไล่เรื่อยมา จนกระทั่งโลกหนอกๆนี่กระทบในตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นวัตถุธาตุทั้งหมดในกามราคะกับอ่อนก็เบาก็บางจนกระทั่งไม่มีแล้วข้างนอกนี่สบายเป็นอนาคาไม่มีกามไม่มีปฏิฆะด้วยกระทบตาหูจมูกลิ้นกายทวาร5สบายมากแต่อยู่ในภพมันยังมีเหลือเชื่อยังมีผีมีหลอกมีโน่นมีนี่มีอะไรเป็นรูปธรรมเป็นรูปราคะรูปราคะคุณก็ว่าของคุณไปนะแล้วต้องตามติดเห็นแม้แต่เป็นส่วนเหลือหรือส่วนที่ได้ไปก่อน เหตุนี้นี่มันเป็นอรหัตตผลของโสดาหมดแล้วอบายมุขนี้เป็นอรหัตตผลคุณก็รู้อรหัตตผลจิตนี้มันดับสนิทไม่ใช่จิตดับกิเลสนี้ดับสนิททุกข์นิโรธชัดๆเหตุปัจจัยนี้นิโรธทุกข์ดับสนิทคุณจะเห็นอริยสัจอันนั้นเพราะฉะนั้นทุกชนิดนี้ทุกที่สร้างขึ้นด้วยความโง่อวิชชานี้จะเห็นการไม่มีทุกข์เหลือ ส่วนทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นั้นก็ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ไปจนตายมันก็ยังจะมีเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ยังจะมีก็ชัดเจนแต่ส่วนเหล่านี้ต้องดับสนิทอย่างนี้นี่แหละคือเป้าหมายหลักขบวนการอริยสัจสี่อันนี้ต้องชัดเจนและคุณก็ต้องประสบผลของคุณของใครของมันโกหกตัวเองหลอกตัวเองหลงตัวเองไม่ฉลาดพอคุณก็ถูกตัวเองนั่นแหละหลอกตัวเอง แต่ใครฉลาดพอจับมั่นขั้นตายแม่นมั่นโยนิโสแยบคายทองแท้นะไม่ใช่ทองแท้ทองแท้นี่ต้องแม่นๆนะทองแท้นี่โยนิโสท่านแปลเอาอัดว่าแยบคายหรือทองแท้ต้องละเอียดละออทองแท้แม่นๆมั่นๆนะแน่ๆนะอย่าผิดพลาดมันเป็นของละเอียดนะนิพพุนามันเป็นของละเอียดของสงบสันตามันของสงบของ มันไม่หวือหวาเหมือนแสงสีอะไรรูปรสอะไรข้างนอกนี่หรอกพอถึงขั้นปรมัตถธรรมกว่าจะรู้จักทุกข์นิโรธไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นอริยสัจหรือเป็นความจริงอันประเสริฐสมบูรณ์สูงสุดได้ต้องแก้ด้วยกระบวนการอริยสัจสี่ให้ครบสูตรจริงๆแล้วจะดับปกิณกะทุกข์เหล่านี้ได้ถึงขั้นสุญญตาอนัตตาเป็นตถัตตาได้กันจริงๆตถัตตาคือความจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าทุกองค์ธรรมเหมือนกันหมดมีทุกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือทุกนิโรธเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าได้มาก่อนพระอรหันต์เจ้าพระสาวมหาสาวกก่อนรุ่นก่อนท่านได้เป็นอย่างใดเป็นเช่นนั้นแหละเช่นพระอริยเจ้าเป็นนั่นแหละมีสภาวะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้เป็นสภาวะของท่านพระอรหันต์เจ้าองค์ก่อนได้เป็นสภาวะของท่านเรามาทําตามตรงกันเลยเมื่อ2500 กว่าปีพุทธเจ้าท่านได้จิตวิมุตติดวงแรกอย่างนั้นเราได้เดี๋ยวนี้ก็ลักษณะนี้ไม่ต่างกันเป็นเช่นใดเป็นเช่นนั้นแหละ เรายังพิสูจน์สิ่งนี้ตถตาเช่นนั้นเช่นใดเช่นพระพุทธเจ้าเป็นเราก็พิสูจน์เช่นที่พระพุทธเจ้าเป็นอยู่เดี๋ยวนี้นั่นถือว่าธรรมะอันวิเศษเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้เราก็พิสูจน์ได้อยู่เดี๋ยวนี้เราก็พิสูจน์ได้อยู่ต้องได้ไม่ใช่ตถตาคือเป็นอย่างนั้นแหละต้นเสามันก็เป็นต้นเสาอย่างนั้นแหละม้าก็คือม้าอย่างนั้นแหละคนก็คือคนอย่างนั้นแหละมันเป็นเช่นอย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นความหมายอย่างนั้นเป็นความหมายของสามั ช่างหัวช่างมันไอ้นี่ก็เป็นความหมายหนึ่งลักษณะหนึ่งเราก็ใช้อยู่แล้วแต่ความหมายตัตถตาที่อาตมากำลังอธิบายนี้เป็นเช่นนั้นเช่นใดมีเป้าหมายนะเช่นอริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านได้เข้าใจไหมมีเป้าหมายเช่นใดเช่นอริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านได้ท่านได้นิโรธอย่างไร ท่านรู้เหตุอย่างไรรู้ทุกข์นั้นอย่างไรรู้เหตุนั้นอย่างไรและดับเหตุนั้นด้วยวิธีมรรคองค์8อย่างไรดับสนิทอย่างไรเป็นอย่างนั้นดับแล้วเหมือนกันหมดเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราเช่นใดเช่นนั้นเช่นนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เช่นใดเราก็เช่นนั้นนี่ตถัตตาอย่างนี้สุญญตาอนัตตาปรากฏสภาวะให้เราได้รองรับเชิญพิสูจน์ได้แม้ในชาตินี้เชิญใครมาพิสูจน์ก็ช่าง โดยแบ่งเหตุแบ่งปัจจัยแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยพิสูจน์กันดูเถิดนี่ก็อธิบายแต่เฉพาะปกิณกะทีนี้ก็รวมสรุปแล้วในนี้ทุกข์อื่นๆอีกเช่นสันตาปทุกข์ก็ดีสหคตทุกข์ก็ดีและวิวาทมูลกะทุกข์ก็ดีเราต้องรู้ทุกข์ต่างๆนี้ให้ชัดเจนและก็ต้องหยั่งเข้าไปถึงสาเหตุของทุกข์นั้นๆให้พบจับมั่นทันตายแล้วปฏิบัติด้วยวิธีการ ปฏิบัติด้วยวิธีสัมมามัตติที่มีองค์8กันจริงๆจนดับเหตุแห่งทุกข์นั้นๆและสัมผัสสภาพทุกขนิโรธะจนดับเหตุในทุกจนสัมผัสสภาพมีสภาพทุกนิโรธนี่เลยนิโรธไม่ใช่นั่งหลับตาฌานนิโรธแล้วสบายแล้วนิโรธแล้ว ก็เหมือนกับแหวกจอกแหนออกไปได้เสร็จน้ำก็ใสแจ้งแหวกจอกแหนไว้ก็ได้เราดับนิวรณ์หมดตอนนี้เราไม่มีนิวรณ์อะไรว่างสะกดจิตไปทำชั่วคราวนี้ทำมากๆก็ชำนาญก็แหวกได้เก่งแหวกได้นานได้แข็งแรงนานเท่านั้นเองทำไปสิตลอดทั้งชาติก็นั่งหลับตาสะกดจิตแบบวิธีฤาษีเนี่ยมันก็ได้แต่วิธีนี้ห่างไกล อริยสัจสี่ห่างไกลกระบวนการอริยสัจสี่มากกระบวนการของอริยสัจสี่นั้นจับมั่นคันตายจนเรียบร้อยแล้วทุกนิโรธะที่คุณสัมผัสสภาพหรือได้สภาพนั้นสภาพของทุกนิโรธะนั้นไม่ต้องมานั่งสะกดจิตเอางี้ไม่ต้องไปชำนาญจนกระทั่งพอจะนั่งนิดพอจะทำนิโรธปั๊บตายไวที่สุดเก่งๆได้เหมือนพวกนักสะกดจิต นักสะกดจิตนี่เขาสะกดกันจนกระทั่งช่ำชองเลยนะมีสัญญาณกันบางคนนี่ยกมือนี้สะกดบางคนดีดมือปั๊บสะกดอยู่บางคนตบมือบางคนแล้วแต่บางคนแตะที่ไหล่แต่เป็นสัญญาณปั๊บเร็วเข้าลึกเลยปุ๊บไปเลยสะกดจิตได้ทันทีวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้ นั่งหลับตาสะกดจิตแบบฤาษีสมาธิแบบเหมือนกันพอปั๊บถ้าใครเคยเล่นสะกดจิตนะอาตมานี่เคยเล่นมาสะกดจิตผู้อื่นก็ให้สัญญาณเขาสะกดจิตตนเองก็ให้สัญญาณตนเองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักสะกดจิตที่เคยสะกดจิตตนเองจะรู้ดีเลยเพราะสัญญาณตนเองนี่พอหัดมากๆก็ชำนาญไวปั๊บบอกว่าเราจะสะกดจิตตัวเองปั๊บ แต่ต้องฝึกนะถึงจะช่ำชองถ้าไม่ฝึกนะก็ไม่ช่ำชองคนที่เราสะกดจิตเอาไว้แม้ว่าเราสะกดจิตไปแล้วนะนานเป็นปีแล้วค่อยมาแต่ก่อนนี้ให้สัญญาณกันว่าดีดมือนี่ลงเลยนะอีกปีหนึ่งมาเนี่ยมาดีดมือไม่ลงหรอกมันต้องดีดกันอยู่เรื่อยๆแหละเจอกันบ่อยๆสัญญาณกันอยู่บ่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ได้อย่างเนี้ย แต่ถ้านานๆเรื่อไปแล้วนะไม่ได้ไม่มีลงเหมือนกันชั้นใดชั้นใดนั่งสะกดจิตนั่งสมาธิเหมือนกันก็ต้องฝึกอยู่นั่นแล้วเราง่ายเข้าคล่องเป็นวสีเข้าคล่องชำนาญได้ชำนาญอย่างนั้นแล้วก็ทำให้มันว่างได้วูบทันทีเลยปั๊บเลยเร็วเกินกว่าคุณจะคาดคิดเพราะเรื่องจิตวิญญาณเร็วปั๊บดิ่งดับมา เหมือนกับทำฌานไม่มีนิพพานใสเต็มเนี่ยนิโรธโอ้สบายไอ้นี่ไม่ใช่นิโรธที่เป็นอริยสัจ4ไม่ใช่ทุกนิโรธแต่ทุกนิโรธของพระเจ้านี้ไม่ต้องฝึกอีกไม่จะเรือไปอีก100 ปีอย่าว่าจะจากกันไป1 ปีแล้วก็ค่อยมาอย่างนี้ไม่มันจะนิโรธอยู่อย่างนั้นนิโรธแล้วนิโรธเลยกระทบสัมผัสเหตุที่พาให้ทุกข์มันยังไม่ขึ้นเลย มันดับสนิทไม่เกิดอีกเป็นธรรมดากิเลสมันไม่ขึ้นเหตุมันดับแล้วไม่ใช่มันนั่งสะกดเอาไว้ไม่ใช่นั่งทับถมเอาไว้ไม่ใช่เหตุมันออกหมดเหมือนหนอกจอกแหนไอ้เนี่ยขจัดจอกแหนด้วยแหวกแหวกไว้แล้วก็ดูน้ำใสไอ้นี่หยิบจอกแหนออกหมดเลยน้ำมันใสอยู่งั้นยังไงไงไม่ต้องไปเอามือแหวกไม่ต้องไปทำอะไรมาอีกเมื่อไหร่มันก็ไม่มีจอกแหนเพราะหมดแล้วเชื้อมันหมดไม่มีเหลือเชื้อจอกแหนสปงสปอเกี่ยงไม่เหลือ เหลือแต่น้ำใสเมื่อไรมันก็น้ำใสอยู่อย่างนั้นอีกกี่ร้อยปีพันปีก็อยู่อย่างนั้นนี่มันต่างกันอย่างนี้นะเพราะของพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้พิสูจน์ได้สัมผัสนี้ทุกนิโรธอย่างชัดแจ้งเป็นสัจจิเป็นของจริงต้องชัดแจ้งนะคำว่าสัจจิที่ต้องแจ้งชัดจริงๆภาษาก็กำชับกำชาไว้เท่านั้นเนี่ยถึงขนาดถอนอาสวะเป็นอาสวะนิโรธนะมี ทุกอาสวะมีสมุทัยอาสวะขออภัยไม่ใช่ทุกอาสวะเป็นอาสวะแล้วก็มีอาสวะสมุทัยแล้วก็มีอาสวะนิโรธแล้วก็มีอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานี่เรียกว่าอาสวะขยายญาณเพราะจะเป็นพระอรหันต์ต้องถอนอาสวะไอ้พ้นทุกนั้นยังไม่ใช่พ้นไม่ใช่สูงสุดเป็นอรหันต์หรอกนะพ้นทุกเฉยๆนั้นพ้นอาสวะขยายญาณนี่ต้องตามติดไปจนตั้งถึงกระบวนการของถอนอาสวะ เป็นพระอรหันต์จึงจะถึงความจบสุดแห่งกระบวนการอริยสัจ4นั้นๆดังนั้นทุกนั้นจึงไม่ใช่จะดับจะฆ่ากันสุ่ม4สุ่ม5สเปะสปะหรือเหมาเข่งกันอย่างไม่มีปัญญาในวงเล็บไม่มียานไม่มียถาภูตญาณแม้แค่เพียงว่าทุกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางอย่างจำเป็นจะต้องมีอยู่หรือต้องอาศัยมัน ส่งไปดำเนินไปด้วยดีด้วยซ้ำก็ยังไม่รู้แจ้งชัดที่เขาไม่เรียนนี่เขาก็ไม่รู้แจ้งชัดกันและบางอย่างนั้นเพียงทำให้เพลาทุกข์ด้วยประการใดประการหนึ่งก็พอซึ่งทุกชนิดนี้จะหมดศูนย์สนิทจริงก็ต่อเมื่อปฏิบัติเพลาทุกข์ให้แก่ตนด้วยและตายดับขันธ์นู่นจึงจะศูนย์สนิทจริงสมบูรณ์ หรือทุกบางอย่างก็ไม่ต้องอาศัยพระปัญญาที่คุณขั้นสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้ามาแก้ทุกนั้นๆดอกเช่นทุกเพราะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะหรือทุกเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยดังนี้เป็นต้นนะเพราะทุกบางอย่างนี่นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรมากทุกบางอย่างก็ช่วยแก้ไขทุกเจ็บป่วยเป็นบางอย่างเป็นต้นหรือทุกก็ต้องแสวงหาอาหารมากินก็แสวงไปก็ทําไปพอกินพอใช้ เพราะฉะนั้นการจะรู้ทุกขลักษณะได้ละเอียดละออท่วนทั่วนั้นยากยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบอย่างลึกซึ้งสำคัญไว้ว่าการจะยิงศรในผ่านรูกุญแจจากระยะไกลโดยไม่ให้พลาดเลยสักดอกเดียวย่อมทำได้ยากและจะยิ่งยากขึ้นอีกถ้าจะจักเส้นผมให้เป็น100 แฉกโดยทุกแฉกต้องเสมอกัน การจะเข้าถึงความจริงว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างย่อมเป็นทุกนั้นการจะเข้าถึงความจริงว่าทุกอย่างย่อมเป็นทุกนั้นยังยากยิ่งกว่าฟังอุทาหรณ์หรือคำตรัสอันนี้แล้วโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะดังนั้นผู้ที่หลงว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือดับทุกสิ้นแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตจึงผิดนะ อันนี้ผู้ใดเข้าใจว่าสัพพาทิเสสนิพพานคือการดับทุกข์ของพระเสขะเท่านั้นถ้าผู้ที่ดับทุกข์หมด ดับกิเลสหมดดับไม่ใช่ดับทุกข์หรอกดับจิตและไม่ใช่ดับกิเลสเราดับทุกข์ดับทุกข์หรือดับกิเลสด้วยนั่นแหละเค้าว่าดับกิเลสคืออนุปาทิเสสสันนิพพานธาตุคือเป็นพระอรหันต์อย่างที่ยังไม่ตายนะนี่ก็ท่านพุทธทาสท่านผู้ยืนยันอาตมาก็ยังไม่เห็นคนอื่นมายืนยันเห็นท่านพุทธทาสท่านผู้ยืนยันท่านยืนยันว่าอนุปาทิเสสสันนิพพานธาตุจะเป็นอย่างนั้น จะเอาความหมายแค่นั้นนะมาอธิบายสภาพปัจจุบันธรรมได้แต่มันไม่สมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงเพราะอนุปาทิเสสสันนิพพานธาตุนั้นเรียกว่าไม่มีส่วนเหลืออันนะบอกบวกอุปาทิไม่มีอะไรเหลือเป็นต้นเป็นรากอุปาทินี่คืออุปะบวกอาทิไม่ใช่อาทิอาทิเนี่ยแปลว่าต้น ไม่มีต้นเรือรากอะไรใกล้อะไรเกิดอีกเหลือเลยอุปาทินี่หมายความว่าไม่มีอะไรเหลืออันนะไม่มีอะไรเหลือก็ไม่เหลือได้ยังไงล่ะนี่ก็รูปร่างกายมันยังอยู่ทนโทษเลยยังไม่เหลือได้ยังไงมันจึงเป็นความเข้าใจผิดอย่าว่าแต่รูปร่างกายเลยทุกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นใครบอกว่าอนุปาทิเสสสันนิพพานธาตุหมายความว่าดับสิ้นทุกสนิทหรือดับกิเลสสนิทไม่ถูกต้องทีเดียว นะเพราะว่ากินความไม่ได้ไม่งั้นก็จะต้องมาบอกว่ามันแปลว่าดับกิเลสสนิทเท่านั้นไม่ได้แปลว่าดับทุกข์ไม่เหลือก็ต้องเรียนไปเพราะฉะนั้นเขาอธิบายไว้โบราณอาจารย์อธิบายไว้ถูกต้องแล้วดีแล้วมันเข้าใจอย่างที่ว่านี้ไม่ได้ละเอียดพอไม่สมบูรณ์จึงใช้ความหมายนี้มาเพื่อผลอาตมาเข้าใจนะว่าท่านพุทธทาสหมายอะไร ท่านหมายเพื่อผลที่จะให้คนนี่พระปฏิบัติปัจจุบันธรรมมุ่งหมายเอากิเลสท่านเอาตัวตนกิเลสอะไรของท่านก็แล้วแต่แล้วท่านก็ว่าเอาเดี๋ยวนี้ซึ่งก็เป็นเชิงดีเป็นเจตนาดีอาตมาก็เข้าใจในเจตนารมณ์นั้นนั่นดีแต่ว่ามันไปผิดเพี้ยนในวงกว้างในรอบกว้างในความหมายใหญ่มันไปผิดเพี้ยน เมื่อเราเข้าใจซะให้ได้ว่าอย่างท่านหมายมันเป็นไรอย่างท่านพุทธทาสหมายก็เอาแต่มันไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายอย่างสมบูรณ์มันก็ไม่เสียหายอะไรสัพพาทิเสสสันนิพพานก็คือพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายเป็นนิพพานแล้วแต่ยังมีส่วนเหลือยังมีส่วนเหลือในวิชาอะไรมีรูปนามขันธ์ห้าเหลือทุกที่มันเลี่ยงไม่ได้เหลือมันก็ยังมีจนกว่าจะอนุปาทิเสสสันนิพพานธาตุหมด ไม่เหลือต้นรากต้นเหง่าอะไรแล้วไม่มีอาทิอะไรอาทินี่แปลว่าต้นเป็นต้นไม่มีต้นแล้วอาทิไม่มีต้นไม่มีรากไม่มีเข้าไม่มีอะไรเหลือดับสิ้นหมดอันนะอนุปาทิไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้ก็จบกันจริงๆเลยก็ต่อเมื่อจะสิ้นรูปนามขันธ์ห้าทุกขขันธ์ก็หมดสภาวะทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนั้นมันหมดตั้งแต่กิเลสแล้วแต่มันยังมีขันธ์ห้ามันยังมีทุกขขันธ์ ปัจจคันองค์ประชุมของปัจจคันนี้จนไม่มีปัจจคันนี้แล้วจึงเรียกว่าหมดอนุปาทิเสสสันนิพพานถึงแม้กระนั้นก็ตามนะดับอนุปาทิเสสสันนิพพานยังขยายความกับปรินิพพานยังขยายความต่างกันได้ผู้ที่ดับอนุปาทิเสสสันนิพพานธาตุแต่ไม่ปรินิพพานก็มีนะพระอรหันต์ ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ฟังให้เกินหน่อยนะอันนี้เกินภูมิหน่อยนะพระอรหันต์เป็นสัพพาทิเสสะแล้วเรียกว่าท่านมีนิพพานเนี่ยจบกิจแล้วแต่ยังเหลือรูปนามขันธ์หน้าก็เรียกว่ายังเป็นสัพพาทิเสสนิพพานพอท่านจะตายก็จะดับและไม่เหลือต้นรากเขาอันเป็นรูปธรรมนี้ทั้งหมดถ้าฉันจะปรินิพพานก็จบไม่ตั้งอะไร แต่ท่านตั้งแฮแม้จะเอาละตอนนี้ต้นรากที่เห็นชัดๆพูดกันอย่างเบื้องต้นง่ายๆว่ารูปนามขันธ์ห้าท่านจะเลิกแล้วนะแต่ท่านไม่เลิกหมดหรอกท่านเหลืออยู่ท่านจะเหลืออะไรของท่านก็ตามใจท่านเถรสเนียเป็นเรื่องที่ตีกลับแล้วเป็นเรื่องที่พูดกันอย่างชั้นสูงถ้าก็เหลือของท่านท่านก็ไม่จบรอบท่านไม่ตัดรอบท่านไม่ปรินิพพานเมื่อท่านไม่ปรินิพพานท่านก็ว่ากันเป็นใหม่นั่นเป็นเรื่องของ อีกเรื่องรอบของท่านอื่นกันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นคนระดับนั้นไม่อยู่ในสูตรธรรมดาพวกนี้คนเหล่านั้นไม่อยู่ในสูตรธรรมดาพวกนี้เพราะท่านอนุปาทิเสสสันนิพพานธาตุโดยไม่ปรินิพพานก็เรื่องของท่านเพราะผู้ปรินิพพานมีอยู่สองคนเท่านั้นพระอรหันต์แท้ๆกับพระพุทธเจ้า พระอรหันต์แท้ๆกับพระพุทธเจ้าท่านต้องทําโพธิกิจพระอรหันต์ก็ทําโพธิกิจไปพอจบชีวิตสิ้นรูปนามขันธ์หน้านี้ท่านก็เลิกจบปรินิพพานส่วนพระโพธิสัตว์นั้นท่านจะต่อพบต่อภูมิของท่านท่านก็ไม่ปรินิพพาน แม้จะเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อะไรก็เรื่องของท่านท่านตอบกิจของท่านท่านตอบโพธิสัตว์ตบภูมิของท่านเรื่องของท่านถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมหายานกับเถรวาทไม่ทะเลาะกันเพราะโพธิสัตว์กับอรหันต์มันอันเดียวกัน เป็นตัวตรัสรู้เป็นตัวรู้แจ้งรู้จริงมีจริงมีของจริงเป็นเศรษฐีไม่ใช่ใช้แบงค์ปลอมไม่ใช่ไปกู้หนี้เข้ามาแจกคนอื่นพระโพธิสัตว์จะเอาอะไรไปแจกก็ต้องมีตัวตรัสรู้ต้องมีตัวที่เป็นผลเป็นอริยผลเป็นอริยคุณจนกระทั่งถึงมรรคผลขนาดอรหัตผลต้องมีแล้วก็ไปแจกด้วยเจตนารมณ์ด้วยความมุ่งหมายก็ทำเอา นั่นเรียกว่าไปแจกของจริงไม่งั้นเราก็ยังไม่ตรัสรู้เรายังไม่ได้ของจริงได้แต่เดาคาดคะเนคาดคะเนเอาแต่เรื่องคาดคะเนหนักเข้าเลยเอาแต่คาดคะเนจนกระทั่งเฟ้อไปเป็นมหายานมีแต่เรื่องคาดคะเนไม่ดูตนไม่เอาตนตนไม่เป็นผลตนไม่เอามรรคเอาผลเลยเฟ้อเลยเฟือไปเลยมหายานก็เลยลงทะเลเยือกเย็นไปเลยนี่เพี้ยน อย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกเรื่องเพราะฉะนั้นทะเลาะกันสังฆเพศเนี่ยมันไม่ได้อาตมามารวมเพราะงั้นอาตมาไม่สนใจหรอกแค่ธรรมยุทธมหานิกายโถอาตมาจะรวมขนาดนิกายที่ใหญ่ที่สุดนิกายเถรวาทและมหายานเป็นนิกายสองนิกายแรกที่ใหญ่ที่สุดอาตมาก็ต้องรวมทั้งธรรมาธิฐานถ้าแม้ว่า บุคคลาธิฐานบุคคลรวมได้ก็เอ้ามันจะได้ยังไงก็มันกว้างจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่องพวกมหายานนุ่นอะไรไปก็ไม่รู้เล่นดิเกโถเถิงอะไรไปนู่นพูดกันไม่รู้เรื่องเลยอาตมาจะไปทําอะไรจะเอาไปรวมมาทําไมอย่างนั้นไม่รวมหรอกปล่อยเขาไปเถอะแล้วเราก็มารู้สิ่งที่จริงนี้เข้าไปวางระบบระเบียบอะไรนี้ฮะเข้าท่าเข้าทางพวกนั้นก็เข้ามาไม่ได้เอง แล้วเราก็ไม่รับเขาเองเพราะว่ามันนอกรีดนอกร้อยมันนอกทางแล้วก็ไปเป็นอะไรอีกต่างๆเอายืมชื่อของพุทธนั้นไปใช้ไปแปะแปะแต่เสร็จแล้วมันออกนอกรีดไปใหญ่เลยเพราะเรารวมสภาพจริงให้เกิดขึ้นรวมสัจธรรมให้เกิดขึ้นจะเป็นมหายานหรือเถรวาทต้องรวมนั่นคนมันบอกว่าอาตมาเนี่ยแยกนิกายโตนี่ดูสินี่ เขามีธรรมยุทธ์เขามีมหานิกายแล้วยังมันจะมาแยกนิกายอโศกอะไรขึ้นมาอีกโถเอ้ยรู้จักอาตมาน้อยไปหรือว่าจะให้อาตมารวมอาตมาจะรวมมหานิกายกับธรรมยุทธ์ใกล้เหลือเกินมหายานกับเถรวาทนะครับอาตมาต้องรวมให้ได้เข้าใจอาตมามั้งไหมเท็จ ธรรมยุทธ์กับมหานิกายมาโทเรื่องทะเลาะกันน้อยๆเล็กๆอยู่กันในเมืองไทยเท่านั้นไม่มีเรื่องใหญ่อะไรและอาตมาไม่เอาเรื่องด้วยคุณทะเลาะกันไปเลยเหมือนเด็กข้างบ้านตีกันก็ตีไปอาตมาไม่เอาด้วยพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ใครรู้เรื่องมาเข้ามาเด็กพวกนี้รักดีมาจะสอนให้ไม่รู้เด็กคนนั้นแก่เท่าไหร่ เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องตื้นนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องตื้นนี่อาตมาบอกความจริงใครมีปฏิภาณก็ต้องรู้ว่ามันเรื่องอะไรทําอะไรก็ต้องเข้าใจนะมันสัจธรรมพวกนี้ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้อะไรลึกซึ้งขึ้นเรามาสรุปดูมันก็จบแค่นี้อันหลังนี่อาตมาไม่อ่านเราปัญญาล่มเหลวนี่ไม่1.4ไม่อ่านจะอ่านแค่จบนี่นะเพราะฉะนั้นการจะรู้ทุกขลักษณะนี้มันยากดังที่กล่าวแล้วว่าลักษณะทุกสองลูกศรยิงไปที่ไกลไปเสียบครูกุญแจก็ยากจากเส้นผมออกเป็ ทุกอย่างย่อมเป็นทุกข์นั้นมันยากยิ่งกว่าพระเถระเถรีที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปจึงเป็นจริงทุกประการและทุกใดจะดับได้ เป็นปรินิพพานสิ้นสนิทตั้งแต่ยังไม่ตายดับขันธ์ด้วยกระบวนการอริยสัจ4ทุกใดดับได้ด้วยความรู้สามัญโลกโลกทุกใดที่เป็นเพียงสัจจะสามัญคือดับกันแค่สมมุติสัจจะก็พอแล้วทุกใดจะดับได้เป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุเท่านั้น ต่อเมื่อทำกาลอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตั้งจิตปรินิพพานโดยตายดับขันธ์สิ้นลมปราณไปโน่นแหละจึงจะดับสิ้นสูญสนิททุกข์กันสมบูรณ์ได้ก็ต้องศึกษากันอย่างปฏิบัติพิสูจน์ให้รู้แจ้งเข้าถึงจริงกันให้ได้เองเถิดก็เท่ากับอธิบายทุกข์นี้มาหมดขยายทุกข์นี้มาหมดเพราะฉะนั้นทุกข์ธรรมดาสามัญโลก ก็ทบทวนไปย้อนกลับไปหาข้อ1 2 3 4 5 6 7 9 10ทุกใดที่ต้องดับอย่างโลกโลกอย่างสามัญใช้สามัญลักษณะไตรลักษณ์ทุกสภาวะทุกโตก็เราเกิดมาเป็นคนแล้วจากท้องพ่อท้องแม่มันก็กินไปมันก็เกิดไปมันก็เกิดมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายมันก็เรื่องสามัญ เห็นให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจให้ได้แล้วก็วางในใจแค่นี้วางใจแค่นี้ไอ้อย่างนี้วางใจเหมือนกันต้องวางใจแล้วมันก็จะต้องมีจนกว่าคนจะตายดับขันดีไม่ดีคุณจะตายไปเพราะความเจ็บด้วยซ้ำเจ็บป่วยอาจจะโอยอยู่สุดท้าย โอ้ยตายไปก็โอ้ยเลยซ้ำไปคนอาจจะป่วยแล้วก็เจ็บอยู่อย่างนั้นจริงๆนะอย่างนั้นด้วยซ้ำไปมันก็เป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องธรรมดาเป็นได้นะใครที่ไม่ต้องไปเจ็บป่วยจนกระทั่งเวลาจะตายก็ยังโอ้ยสุดท้ายแล้วก็หมดลมหายใจก็บุญไปตายสงบเพราะงั้นแม้ไม่ตายสงบก็ยังเป็นได้เลยเพราะทุกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญโลกโลก โลกิยะก็เป็นเช่นนี้โลกุตระก็เป็นเช่นนี้แต่โลกุตระนั้นรู้เท่าทันว่ามันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรไม่ใช่เรื่องยิ่งเรื่องใหญ่อะไรเลยนะปกิณกทุกข์นั้นอนิจจัดเข้าอยู่ในสภาพที่จะต้องรู้เท่าทันดับทั้งสามัญลักษณ์ดับทั้งวิสามัญลักษณะต้องรู้ปัดเป่าไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนอย่าให้มันมาทับถมตนให้มากมาย ทุกนิพพัตตทุกข์ก็ดับธรรมดาธรรมดาแค่สมมุติสัจจะมันหิวกระหายก็เอาข้าวมาให้มันกินมันหิวน้ำเอาน้ำให้มันกินมันธรรมดามันร้อนอาจจะพัดมันหน่อยก็พัดไม่ต้องพัดทนได้หัดรู้มั่งมีความอดทนมันหนาวก็หัดทนหนาวมั่งมันปวดขี้ปวดเยี่ยวก็รู้จักสัจจะธรรมดาเป็นสมมุติสัจจะขี้ก็ไปขี้ซะเยี่ยวก็ไปเยี่ยวซะ เป็นสมมุติสัจจะบำบัดได้ง่ายๆไม่ยากไม่เย็นอะไรอันนี้ก็เข้าใจรู้กันละไม่มีปัญหาอะไรนะแต่การจะฝึกก็ต้องฝึกเหมือนกันนะฝึกทนร้อนทนหนาวทนหิวทนกระหายบ้างไม่เช่นนั้นก็ไปถูกหลอกหิวนิดก็จะตายหิวหน่อยก็จะตายเพราะงั้นบางคนจึงอดข้าวไม่ได้เท่ากันบางคนอดข้าวไม่กี่วันตายไม่ใช่ตายเพราะไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงไม่มีอะไรจะสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นธาตุไม่ใช่นะ บางคนอดข้าวตายนี่ไม่ได้ตายเพราะไม่มีอะไรที่จะมาสังเคราะห์ตายเพราะจิตวิญญาณมันไม่สู้มันไม่มีความอดทนเพราะบางคนอดข้าวไม่กี่วันตายไอ้คนที่มันใจอืดๆไม่เห็นนักโทษที่อังกฤษมาอดข้าวตั้ง63 64 วันมันถึงตายพวกเรานี่จะไหวมันนักโทษไหมเนี่ยนั่นใจมันสู้มา 69 วันมันอดข้าวกว่าจะตายคิดดูสิมันไม่ใช่ตายง่ายๆนักหรอกเพราะบางคนไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่นะพอท่านเสวยวิมุตติ49 วันคนก็มานั่งคิดเอ๊ะท่านกินอะไรหรือเปล่า49 วันท่านกินอะไรหรือเปล่าท่านเสวยวิมุตติท่านสบายสงสัยท่านไม่ได้กินจะอยู่ได้หรือคนอยู่ได้49 วันมันตายที่ไหนได้มันจะพระพุทธเจ้าสักหน่อยไอ้โจรแท้ๆนี่กูอดตั้ง63 วันยังไม่ถึงตายเลย พระพุทธเจ้าท่านก็สบายของท่านด้วยซ้ำไปท่านโถขนาดพระเจ้าเกินคาดละคุณเกินคาดเกินคิดไม่มีปัญหาอะไรอดข้าว 49 วันแต่คนที่อดข้าว 3 วัน 7 วันตายเยอะไปทนไม่ได้ไม่ใช่ว่าร่างกายจะไม่มีอะไรสังเคราะห์ออกมาใช้ได้สังเคราะห์ออกมาได้แต่มันจิตมันไม่สู้มันมีความอดทนเพราะจะต้องหัดบ้างหัดอดความหิวความกระหายความอะไรจะหัดบ้าง เผื่อไปเจอกับทุกข์พิกขภัยถึงข้าวยากหมากแพงเราจะได้นำหน้าว่าอ้าวน้องกินไปพี่ไม่เป็นไรพวกคณะอโศกนี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นสมมติว่าประเทศไทยเกิดอดอยากมากแล้วไม่เป็นไรน้องกินเถอะวันละมื้อพี่ 2 วันมื้อก็ได้พี่ 3 วันมื้อก็ได้เชิญเลยเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนที่จะช่วยโลกเขาได้ เอธิโอเปียเราน่าจะไปช่วยนะจริงๆคุณฟังดีๆถ้าเหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ดีแล้วเราฝึกได้ถึงขั้นจริงใช่ไหมกองทัพทำลุยเอธิโอเปียเราก็จะไปช่วยเขาฝึกขัดให้เขารู้จักอะไรต่ออะไรขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ละกิเลสทำอะไรอดเท่านี้ไม่เป็นไรแล้วน้องพี่จะอดนำ น้องตัวนี้กินให้ร่างกายแข็งแรงแล้วฝึกมาฝึกมาฝึกมาแต่ถ้าน้องโซโซงแล้วก็งงๆนี่น้องทำอะไรไม่ได้แล้วน้องตายลูกเดียวมันต้องมาฝึกให้มันเป็นคนใจมันก็ยากนะเพราะว่าไอ้พวกนี้ต้องปรับไปเยอะที่จริงเอธิโอเปียคือนรกของโลกนรกของธรรมะธรรมะนี่ใครเห็นนรกเป็นวัตถุธรรมเห็นชัดๆอย่างนั้นนั่นนรกตาเนื้อนี่เห็นอยู่นะนรกจริงๆนะคุณเห็นมันเหมือนสัตว์นรกจริงๆเลยนะคุณเอ้ย โง่ก็เท่านั้นทำอะไรก็ไม่เป็นนู่นนอนให้นอนเจาะอยู่มันทุเรศทุรังการมันทำอะไรไม่เป็นจริงๆช่วยตนเองไม่ได้จริงๆและทำไมในเอธิโอเปียไอ้บางที่บางแห่งมันก็ทำกิจสร้างสรรค์มีอุตสาหกรรมมีหัตถกรรมมีอะไรได้บางที่บางแห่งมันก็ยังมีกินมีอยู่มีอะไรแต่บางที่บางแห่งมันก็ถูกไอ้ วัฒนธรรมหรือถูกการกดขี่ถูกอะไรต่ออะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะงั้นนั้นทุกพยาธิทุกแม้แต่มันเป็นพระแล้วนี่ท่านนั้นท่านนั้นไว้เลยพอเป็นพระแล้วไม่ต้องไปทําการรักษาใครแม้แต่ชําระฉะแผลท่านก็ไม่ให้ทําแก่คฤหัสถ์ไม่ให้ทําถือว่าผิดศีลเป็นศีลไว้เลยนี่เป็นต้นเพราะเห็นว่าไม่ต้องไปแย่งหรอกอันนี้โลกเขาศึกษาเป็นความรู้เราก็ยอมรับว่าเป็นความรู้ความสามารถก็เอาเถอะคนในโลกให้เขามีอาชีพที่เขาควรทําเป็นไปรับผิดชอบแบ่งกันบ้างส่วนงาน มันจะไปรู้อะไรได้ลึกซึ้งรู้จักจิตวิญญาณได้อะไรลึกซึ้งนักหนานะอันพยาธิทุกข์ก็จัดการไปบำบัดทุกข์ไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากสันตาปทุกข์ตัวนี้เป็นวิสามันต้องอย่างกิเลสราคะโทสะโมหะในความโง่แท้ๆเลยสันตาปะเนี่ยต้องเอาจริงๆให้ได้มันทุกข์ท่าเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยวิปากทุกข์ ทุกข์ด้วยวิบากวิบากปัจจุบันก็ทบทวนทำเดี๋ยวนี้วิบากเก่าตามแก้ไม่ได้ก็ปรงเป็นสามัญลักษณ์จะปางก่อนพระพุทธเจ้าเองยังถูกหินมาทับพระบาทพระห่อเลือดพระโมกขลายังมาถูกเขาฆ่าตายท่านก็ปรงวิปากทุกข์นะเราอนันตริยกรรมของเราท่านก็ยอมแม้แต่ต้องตายก็ต้องตายกันอย่างพระโมกขลายังเป็นต้นอันนี้มันเรื่องแก้ไม่ได้คุณไปทำอะไรไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้ แต่ปัจจุบันธรรมคุณแก้กลับได้ไม่ใช่แก้กลับทำไมมีปากัดเดี๋ยวนี้เราทำชั่ววันนี้อย่าไปทำอีกเดี๋ยวมันจะสั่งสมไปจนแก้ไม่ได้ไม่มีโอกาสอีกเดี๋ยวนี้รู้ชัดๆอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหลอกลวงจำได้อยู่รู้อยู่อย่าไปทำแก้กลับหยุดบาปทั้งปวงรู้แล้วหยุดนะมีปากัดทุกข์ไม่สร้างผลกรรมไม่ให้ไม่ เติมกรรมสินกรรมเป็นอันธรรมไม่ให้มีกรรมอันนั้นเป็นกรรมสินไม่สั่งสมกรรมวิบากอันนั้นอีกนะแล้วคุณจะ ถ้าคุณเองได้คนอื่นไม่ใช่ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนจะต้องมาแก้ให้ไปบนไปบานแหมปทู 2 ตัวน้ำพริกปทูด้วยมาใส่บาตรอาตมาวันนี้ท่านที่แก้เจ้ากรรมนายเวรบอกไอ้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงบิณฑบาตพูดมากก็ไม่ได้ไอ้เราบอกปทูคุณก็ไปแก้ก็องค์คือแก้กันได้กันแล้วกันอาตมาให้พบกับเจ้ากรรมนายเวรอาตมาพบไม่เป็นไม่รู้จักกันเจ้ากรรมนายเวร เอามาใส่บาตรเขาบอกว่าต้องแก้สามถ้วยห้าถ้วยอะไรก็ไม่รู้เอามาแก้เจ้ากรรมนายเวรใส่บาตรไปให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรานี่แหละเจ้ากรรมเรานี่แหละนายเวรเราจะไม่มีเวรกับเพราะเราอภัยเราจะทำกรรมให้ดีกับเพราะว่าเราไม่ทำวิบากที่มันเลวนะสหคตทุกข์ทุกข์ที่ไปพร้อมๆกันรู้เท่าทันให้ได้มันไปด้วยกันเราจะมีลาภเป็นพระอริยะก็มีลาภนะมียศ ตามสัจจะมีสันเสริญตามสัจจะแต่โลกียสุขก็ลดจนไม่เป็นสุขแบบโลกีย์เป็นสุขบูปสโมมันก็มีเป็นธรรมชาติได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราจะไปเป็นทุกข์ไปด้วยกับมันลาลาปลายศทุกข์ไม่รู้ตัวสร้างความหนาของกิเลสไปด้วยไปกันใหญ่นะเพราะงั้นมารู้เท่าทันแล้วสหคตทุกข์นั้น เราไม่ต้องไปหวังเราไม่ต้องไปมีอวิชชาเมื่อหมดอวิชชาแล้วก็เป็นธรรมดามันไม่ใช่ทุกข์นะรวมจากสหคตทุกข์มาก็มาถึงอาหารปริยัติทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะทำงานจะมีลาภวนเวียนมาเป็นอานิสงส์ที่หมุนเวียนมาจะมียศเข้ามาเคารพนับถือสรรเสริญยกย่องบูชาเคารพไม่ใช่เรื่องที่ประหลาด เรามีอาหารปริยัติทุกข์เราแสวงหาขนขวายในการสร้างสรรค์การงานกิจกรรมที่ควรทำแสวงหาอาหารบ้างเป็นต้นหรือแม้แต่สร้างสรรค์กิจที่เป็นการงานมีอาชีพสัมมาอาชีพยังประโยชน์อยู่ตลอดชีวิตก็เป็นธรรมดานะส่วนวิวาทมูลกะทุกข์นั้นเป็นทุกข์ที่ทำใจในใจให้จริงเมื่อทำใจในใจแล้วแม้คุณจะอยู่กับศัตรูคุณก็ไม่รบ ดีไม่ดีจะวิ่งหนีเอาธรรมดาก็มันจะเอาเราตายเราก็ต้องวิ่งหนีเท่านั้นเองมันพูดก็ไม่รู้เรื่องเราไม่รบกับใครไม่ใช่กลัวแต่ว่าเราเองเราไม่ไปทำเรื่องไม่เข้าเรื่องเพราะงั้นแม้แต่จิตของคุณก็อย่าให้มันรบกันไม่มีวิวาทไม่มีความไม่โปร่งใจใจโปร่งไม่มีอะไรเลยไม่หวาดไม่วันไม่ปอดแหกอะไรนะเมื่อวานนี้โรคใหม่อ๋อชิงช่อง มีโรคชิงช่องเลยต้องไปชิงช่องอาการมันจะหนักกว่าปอดแหกมั้งอาการปวดฉี่เนี่ยนะเราวางใจหรือว่ามั่นใจให้ได้เป็นสมบูรณ์อย่าให้มันเกิดรบกันแม้ในใจไม่ทะเลาะกันแม้กันในใจของเราเองหรือใจเราจะไปทะเลาะอะไรต่ออะไรกับคนอื่นก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละเมตตาเกื้อกูลสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องไม่ทะเลาะ กับใครนั่นนี่เราก็จะไม่ทุกข์จริงๆสุดท้ายเหลือแต่ทุกข์กับขันธ์ของเราเราก็ดำเนินทุกข์กับขันธ์ของเราไปอย่างเป็นผู้รู้สรุปแล้วทุกข์ที่หลีกเลี่ยงได้โดยขบวนการอริยสัจสี่ที่มันหลีกเลี่ยงได้เพราะเราโง่เราสร้างขึ้นเองเรามีอวิชชา ตามล้างอวิชชาให้ดับเมื่อผู้ใดมีอวิชชาลำดับอวิชชาสวะถอนอาสวะซึ่งอวิชชาแล้วกามก็ดีภพก็ดีหมดกามาสวะหมดภวาสวะสิ้นอวิชชาสวะผู้นั้นก็จบกิจอยู่ตรงนี้ ส่วนทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเป็นสามัญลักษณ์ให้ได้ของใครของมันซึ่งเป็นเรื่องทำก่อนได้เพราะอาตมาเชื่อว่าในเรื่องเบื้องต้นแต่แค่ทำก่อนว่าทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้โดยมองเห็นไตรลักษณ์มาพุทธาภิเษกงวดนี้จงยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นเป็นสามัญลักษณะให้ได้โดยทุกประการต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไป เขาเป็นทุกข์สามัญเป็นทุกข์ธรรมดาเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อย่าไปยึดติดอะไรนักหนาพอแก้ไขแก้ขัดอะไรไปได้ก็บำบัดแก้ขัดไปเท่านั้นจบในตัวของมันเองไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องยิ่งยากอะไรเลยเท่านั้นวางใจง่ายๆเท่านั้น แต่จะไปนั่งทําวางใจเล่นๆโดยไม่ถอนรากเหง้าของกิเลสราคะโทสะโมหะที่ต้องใช้กระบวนการอริยสัจ 4ในทุกข์ที่เกิดแต่อวิชชานั้นไม่ได้นี่เป็นประเด็นที่ชัดเจนเมื่อรู้ประเด็นชัดเจนนี้แล้วคิดว่าคงจะสบายไปขั้นหนึ่งแล้วยังเหลือที่มาทําส่วนเหลือของอวิชชาและกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหมดเท่านั้นให้สูญสิ้น คงจะพบพระอรหันต์กันซะบ้างในอนาคตเอาล่ะสำหรับวันนี้พอก่อน